Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 10 Haziran Pazartesi. Yıl 2019, ay 8, gün 161, Hızır 36. 1440 Hicri Şevval 7, 1435 Rumi Mayıs 28. Ülker doğumu fırtınası. Dünya Sinemalar Günü. Günün sözü: su yutmadan yüzme öğrenilmez. Atasözü. Günün tarihi: 11 yıl önce bugün 10 Haziran 2008'de ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov vefat etmişti. Eserlerinden Taşkent ve Altın Portakal Film Festivallerinden ödüllü Selvi Boylum Al Yazmalın Türkiye'de filme alınmıştı. Cengiz Aytmatov eserlerini mitleri, efsane ve halk hikayelerinin modern tarzda özümlenerek yaratılmasıyla ortaya çıkarmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuarto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bir haftalık aradan sonra hep birlikteyiz tekrardan. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robert Ayer da bize destek vermekteler. Günaydın efendim. Günaydın. Selahattin yok bugün. Evet, açılışımızı neyle yaptık? Carlos Gardel'den yaptık. Arjantinli bir sanatçı, müzisyen. La Canción de Buenos Aires ismini taşıyor efendim bu eser. Buenos Aires. Buenos Aires, yes. Yani si. Güzel hava şehri. O Carlos Gardel'in de yeni Nueva Canción'un büyük şarkıcılarından bir tanesi, tangocu. Ve onu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı adlı kitabından takip etmeye çalışalım. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Haziran ve bir asır sonra 2010 yılının bu günlerinde Buenos Aires'te eşcinsel evliliklerin yasallaşması projesiyle ilgili bir tartışma açıldı. Böyle bir şeye karşı çıkanlar cehennem düğünlerine karşı Tanrı'nın savaşı onu başlattılar ama proje engebeli bir yol boyunca tek tek bütün engelleri aştı ve 15 Temmuz günü Arjantin kadından erkeğe cinsel farklılığın gökkuşağındaki herkesin tam eşitliğini tanıyan ilk Latin Amerika ülkesi oldu. Bu, insanları boyun eğerek yaşamaya ve yalan söyleyerek ölmeye davet eden topluma hakim ikiyüzlülüğün yanı sıra zaman içinde isim değiştirse de günahkarların yakıldığı ateşe atacak odunu hiç eksik kalmayan kutsal engizisyonun da bozgunu oldu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz gezdirelim. Önce tarihte bugün değil, dün hatta evvelsi günü ele alalım. Yani yıllarca Susan B. Anthony'nin sözüne bakılacak olursa biz halk olarak kazandık, biz halkız diyenler, yani beyaz erkek seçmenler yerine biz halkız diyen kadınlar hareketi 100. yılını kutladı ve uzun ve çok vahim bir savaştan sonra, mücadeleden sonra kazanmışlardı. 19. Amendment denilen Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na ekleme ve beyaz kadınlara oy hakkı tanınmıştı. Siyahlara daha sonra tanınacak. Senato 4 Haziran 1919'da eyaletlere bir şey gönderdi, onaylasınlar diye ve 10 yıllar süren kadınların kampanyası böylece sonuç vermiş oldu. Yani kadınlar genellikle doğanın felaketleri, vahşeti diye adlandırılıyorlardı, canavarları diye adlandırılıyorlardı. Ve 1913'te mesela New York Times gazetesi bütün bu kadınların oy kullanmasının bütün bu karga şeyi bir avuç aklı başından gitmiş kız kardeşimizin, hemşiremizin işi diye yorumlamayı da başarmıştı. The Atlantic dergisinde de Woodrow Wilson'ın yıllarca protestocuları gözden kaçırmaya, görmezden gelmeye çalıştığını Beyaz Ev'de otururken söylüyorlar. Fakat yürüyorlar, safracet deniyor kadınlara. Hukuki mücadeleler veriyorlar, kostümlü tablolar sergiliyorlar, şey komiteleri, kiliselerde komiteler kuruyorlar. Çok uzun soluklu, zorlu bir mücadele veriyorlar. Kendi gazetelerini çıkarıyorlar, sık sık gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. Hapishanelerde bazılarının işkence gördüğünü, dayak yediğini, merdivenlerden aşağı sürüklendiğini, hücre kapılarına kelepçelendiklerini ve sosyal barışı bozdukları gerekçesiyle de deli gömleği giydirilmekle tehdit edildiklerini filan anlatıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen büyük bir direnç gösteriyorlar. Biz inkar edilemeyeceğiz. Bizi inkar edemeyeceksiniz. We shall not be denied diyorlar. Ve böyle bir mücadele devam ediyor. Tarih Müzesi'nde de 4 Haziran günü bunun 100. yıl dönümü kutlandı, anıldı. Son derece önemli bir gelişmeden bahsediyoruz. Biraz gecikmedi, tatilde idi. O zaman onu anmak istedim. Bu arada da Saatli Marif takviminde 8. ay diyerek devasa bir hata yaptım. Onun için de özür dilerim bütün dinleyicilerden ve arkadaşlardan. 6. aydayız. Haziran ayındayız. Evet, şimdi günün tarihi vardı. Günün tarihine geçecek olursak o zaman 1931 yılında bugün faşistlerle işbirliğini reddeden orkestra şefi Arturo Toscanini eşiyle birlikte İtalya'yı terk etmiş. Neden evet. Acaba? Bu konuyla alakalı bir ekleme yaparım müsaade ederseniz. Tabii lütfen. 1924 yılında sosyalist lider Giacomo Matteotti ise o kadar şanslı değilmiş. Ülkeyi terk edecek kadar da bir şans tanımamış kendisine. Bir önceki seçimlerde faşistlerin hile yaptığını söylediği için bir grup kişi tarafından kaçırılmış ve öldürülmüş. Ünlü lider, ünlü sosyalist liderlerden, İtalyan sosyalist liderlerinden aynı zamanda parlamentodaki milletvekillerinden biri olan Giacomo Matteotti. Evet. O kadar şanslı değilmiş. 1924 yılında olmuş burada. Evet, 31'de Arturo Toscanini terk ediyor. Büyük şef, en önemli orkestra şeflerinden biri dünyanın. 1946'da bugün de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1960'da bugünse 27 Mayıs darbesinin birkaç ay ardından Celal Bayar ve Adnan Menderes, biri cumhurbaşkanı biri de başbakan, yargılanmak üzere yassı adaya götürülüyor. Sonucunu Celal Bayar yaşından dolayı idamdan kurtulacak, idama ertelenecek, yani son kaldırılacak yani. Adnan Menderes ise Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile birlikte idam edilecektir. Evet, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi çok sayıda haberimiz birikmiş vaziyette, dünya kaynıyor. İnsanlar ayakla, milyonlarca protesto hareketleri dünyanın bir tarafında var. Bir taraftan da iklimle ilgili büyük bir gösteri dalgası bütün dünyayı sarmış vaziyette. Greenpeace de dahil olmak üzere elden gitmekte olan dünyanın, iklimin mücadelesini veren insanların sayısı da gün be gün artıyor. Dört bir tarafta buna karşılıkta ama sevkalede seller, sular, yağmurlar, kuraklıklar, açlıklar da şeyde gidiyor. Öncelikle isterseniz bir iki ölüm haberi verelim. İki kayıp. Bir tanesi İbrahim Balaban, 98 yaşında ressam, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşayan en büyük ressamlardan sayılıyordu. Resimlerinde de Anadolu insanının yoksulluğunu, renklerini ustaca resmeden Balaban'ın doğduğu Bursa Seçköy'e defnedileceği öğrenildi. Balaban için salı günü yarın Nazım Hikmet Kültür Evi'nde saat 11'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip cenazesi köyüne götürülecek. Resim yeteneği de Nazım Hikmet'le ortaya çıkmıştı. Nazım Hikmet onun gerek Orhan Kemal'in hikayeci olmasını gerekse de Balaban'ın ressam olarak yetişmesinde pay sahibi olan önemli bir katkıda da bulunuyor. İlk sergisini 1953'te açmıştı Balaban. Fransız Kültür Merkezi'nde 2000'den fazla tablo yapmış olduğu ve bunun birkaç katı da desen üretmiş olduğu, kendisi aynı zamanda yazar olup yayınlanmış 11 kitabı da bulunuyordu. Ve Nazım Hikmet'i de ele alan bir kitabı da vardı. Evet, Nazım Hikmet, İbrahim Balaban'ın Bahar Tablosu Üstüne adlı şiiri var. Ayrıca Mapushane Kapısı ve Harman tabloları içinde birer şiiri var. İki erkek, bir kız çocuğu ve beş torunu var. 1955 doğumlu oğlu Hasan Nazım Balaban da kendisi gibi ressam. Bir böyle bir haberimiz var. Bir de Dr. John, piyanist, şarkıcı ve şarkı yazarı, her türlü müzik biçimini de büyük bir başarıyla denemiş olan New Orleans'in yerlisi kendisi ve voodoo kültürünü de kendi ülkesinin, kendi bölgesinin voodoo kültürünü de derinlemesine dile getirmiş. Dr. John da hayata veda etti, 77 yaşında. Aranjör aynı zamanda ve zengin müzik kökenleriyle New Orleans'in ve aynı zamanda da Hilal Şehri diye de adlandırılıyor, Crescent City, çeşitli blues, jazz, funk, boogie woogie ve rock'n'roll da dahil olmak üzere pek çok janrda hepsini ustalıkla dile getiren, icra eden, voodoo kültürü ve folkloruna da, yani gizemli voodoo kültürüne de katkılarda bulunan çok önemli bir kişi John Rabenack asıl adı ile söyleyecek olursak, ondan da daha sık bahsetme imkanı bulacağız herhalde. Dün de The Big Easy programında arkadaşlarımız Altuğ Güzeldere onunla ilgili bir güzel programda gerçekleştirdiler. Birçok şarkılarını çaldılar. Biz de hafta içinde zaman zaman ona kulak vermeye çalışacağız. Her ikisine de, Balaban'a da, Dr. John'a da birer günaydın diyelim. Günaydın. Önemli kültüre, dünya kültürüne önemli hizmetlerde bulunan insanları anmaya devam edeceğiz. Şimdi günün diğer şeylerine geçmeden önce bir kere tatil sonrasında neler olduğunu da bir belirtelim. Öncelikle tatil dönüşünde benim dün akşam itibariyle saat 17'ye kadar toplam 221 kaza. 31 Mayıs Cuma günü saat 18'den dün akşam saat 17'ye kadar toplam 221 kazada, T24 derlemişti bunu, 101 kişinin hayatını kaybettiği öldü, 731 kişinin de yaralandığı belirtiliyordu. Çok muazzam bir rakam, yani bir afet gibi. Daha ekleyecek bir rakam var mı? O saat 17'den sonra bir şey görebiliyor musun Can? Yok efendim, Bakan Soylu açıklamış ama geçen yıl ortalamalarına göre kazalarda ölüm oranı %52.7, son 10 yıla göre %55.6 azalmış. Öyle mi? Kendisi bakan mı açıklamış? Bakan açıklamış. Geçen sene de açıklamıştı azaldı diye. Demek ki sürekli azalıyor efendim. Evet, ama günde 10 kişiden muazzam bir kayıpla da karşı karşıyayız aslında. Bizzat Bakan Soylu da bizzat gidip bayramın arifesinden başlayarak, ilk gününden, bayram tatilinin denetleyip ölüm ve yaralanmalı kazaları önleyeceğini söylemişti. Mesela Cuma günü, ilk gün daha başlamadan, saat 18'den gece yarısına kadarki 6 saatlik zaman diliminde 7 kaza meydana gelmiş ve 10 kişi hayatını kaybetmişti. Evet. En az ölümlü kazada tatilin ilk günü 3 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmıştı. Pazar günü, ertesi gün, ikinci gün 10 ölü, 66 yaralı. Üçüncü gün, arife günü yani, 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı. 3 günlük bayramda ise 28 ölü, 242 yaralı. Bunun ne azalmasını kabul ediyoruz da yani. Öyle diyorsunuz da 17 Haziran 2018 tarihli Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen Ramazan bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 58 kişi hayatını kaybetti yazıyor. Hangi sene bu? 2018. 58 kişi o zaman şimdi daha yüksek. Yani bir dikkatli bakmak lazım. Yani bakanın Sözcü gazetesinin mi söylediği doğru, bakanın söylediği geçen mi doğru? Geçen sene bayram kaçında bitiyor? Calendar. Bir bakıyorum efendim. Yani bu bitmek tükenmez bir yüz kızartıcı olay ve aslında bayağı insanı mahcup eden fevkalade üzücü bir durum. Bayramlarda ortalık kan gövdeyi götürüyor. Buna karşılık da sürat hadlerini de artıran aynı bakan da anladığım kadarıyla sürat tahditlerini, yolların iyi işlemesi dolayısıyla. Yani çok parlak bir durum yok trafik kazalarında. Türkiye dünya çapında da rekor demesek bile çok vahim kayıplara sahne olan bir ülke olmaya da devam ediyor bence. Ama bakmak lazım evet. Tabii söylenenlere. Şimdi bir de şeyle ilgili önemli bir açıklama yapabiliriz. Ankara'da sel, sağanak yağış ve büyük bir sel felaketi oldu. 3 kişi hayatını kaybetti. Ankara Valiliği'nin açıklaması var. Akşam saatlerinde başlayan sağanak Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde etkili olmuş. Yaklaşık 2 saat süren yağış dolayısıyla çok sayıda iş yerini su basarken 3 kişi de hayatını kaybetmiş. Bu modern Türkiye'nin başkenti Ankara'da sadece 2 saatlik bir yağışta 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri sele kapılan bir kadının, biri iş yerinin deposunda suda boğulan, dolan suda boğulan, diğeri ise konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizinden hayatını kaybeden insanlar, iş yerlerindeki suları kovalarla tahliye eden vatandaşlar, yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede çok sayıda otomobille Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı yolcu otobüslerinde mahsur kaldığı manzaralar ve bunların ilk olmadığı gibi son da olmayacağını, hatta artarak devam edeceğini söylemek de tam bir kehanet sayılmaz herhalde, değil mi? Evet, işte kusura bakmayın, şimdi tekrardan karşılaştırabilme fırsatı buldum. Süleyman Soylu galiba genelden bahsediyor çünkü geçtiğimiz yıl Ramazan bayramı kaza bilançosu 39 ölü 156 yaralı olarak kayıtlara geçmiş. Kaç günlük? Bakayım hemen kaç günmüş o zaman bayram. Perşembe başlamış, pazar bitmiş, 4 gün. En az, son 10 yılın en az ölü sayısına sahip olan bayram dönemiymiş. 4 günde kaç kişi hayatını kaybetti? 39 kişi. Günde 10 kişi yani. Günde 10 kişi civarında. Yaklaşık, şimdi de öyle. Evet. Şimdiki tarihe baktığımız zaman ise kaç demiştiniz efendim siz? 101. 101, evet 101. 101, 9 günde yani evet. 10 kişiden fazla. Böyle karşılaştırdığınız zaman. Yani evet, bir daha rakamları ve söylemleri gözden geçirmek gerekiyor, resmi açıklamaları da. Evet, bakarız. Ankara Valiliğinden de yapılan açıklama bayağı vahim. Bütün ekiplerin seferber edildiğini söylemiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Fakat kalıcı olarak çözmek bizim önceliğimiz olacaktır altyapı sorunlarını diyorsa da, sele kapılan bir kişinin hayatını kaybedip bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sel suyuna kapılan Ayşe Arslan var mesela, 56 yaşında bir kadın. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı diyor. Ne demekse bu. Etimesgut'ta bir esnaf iş yerinin deposuna dolan suda boğulmuş. Elektriği kesmek için depoya inmiş ve orada boğulmuş mesela. Feci şeyler yani. Ve bir de Bodrum kattaki evlerinde mahsur kalan Nurgül Artan ve kızı Sude Uzman, 46 ve 17 yaşındaki insanlar, kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarılmışlar. Yani fevkalade ciddi bir şey var ve maalesef işte biraz önce de söylediğimiz gibi bunlar sürekli iklim değişikliği diye kendimizi paralamaktan haksız olmadığımız ortaya çıkıyor. Çünkü özellikle bahar aylarında seller, sular giderek artan bir şekilde muazzam bir iklim krizi çok sayıda iklim krizi haline yol alıyor. Açıyor. Artık değişiklikten daha çok kriz haline alıyor. Neredeyse bu ufak yağışlarda bile istisnasız hepsinde ölü olmaya başladı. Evet. Tabii bu tabii insanların hayatını kaybettiği durumlar. Diğer canlıların bu seller arasında neler olup bittiğine dair çok bir veri yok elimizde. Sadece insan merkezli görüyoruz. Sokaklarda evet, evet. Diğer canlılar da yaşıyor. Yani başka şeylerde mesela Hindistan'da düzinelerce insan sel sularına kapılıp kaybettiği. Yani bir yandan kuraklık olduğu gibi bir yandan da çok ciddi Hindistan'da mesela muson şeyleriyle beraber seller de geliyor. Türkiye'de de aynı şekilde farklı bölgelerde vardı ama genellikle Ankara ve Orta Anadolu civarında olmuş. Mesela Eskişehir'de bir saat süreyle etkisini gösteren yağış sele neden olmuş. Dolu yağışı sonrası Afyonkarahisar'ın Kızılca köyünde sel meydana gelmiş. Bu gibi listeler, bu gibi haberler var. Siz Hindistan demiştiniz. Geçtiğimiz hafta bu sefer Sırbistan'da sel felaketi yaşanmış ve acil durum ilan edilmişti. Öyle mi? Evet. Evet. Kırıkkale'de gene aynı şekilde sel vakası var. 2500 öğrencinin kaldığı yurdun istinat duvarı çökmüş. Ben hemen düzeltiyorum. Tarihi Hindistan'da 50 dereceyi bulan 50 mi? 50 derecelik sıcaklıklarda düzinelerce sayısı tam bilinemeyen, çünkü tam tespit edilemiyor neden öldü, mesela kalp krizi falan deniyor ama onlar da sıcağa bağlı olması ihtimali var. Bill McKibben'in yazdığı son kitabını da yeni bitirdim. Bill McKibben son derece önemli bir yeni kitap yazdı. Falter diye. Yani sendeleme. İnsanlık oyununun kendisini bitirmek üzere olup olmadığı konusunu tartışan önemli bir kitap. Çok önemli. Ve Bill McKibben'in tweetine göre de Hindistan'daki bu tarihi sıcak dalgasında yollara, asfalt yollara su dökülüyormuş erimesinler diye. Bayağı bir itfaiye çalışması. Nasıl bu? İlginç. Yani bütün itfaiye çıkıp yolları sularla sulamaktaymış erimesinler diye. 50 derece olduğu belirtiliyor. Bu mevsimde şey değil. Ama başka sıcak dalgalarından da bahsedebiliriz. Bir yandan seller, bir yandan sıcak dalgaları. Sen bir şey mi söyleyeceksin? Evet, bu konuyla alakalı kavga da çıkmış Hindistan'da. Tamil Nadu eyaletinde bulunan Tanjavur şehrinde halka açık çeşmeden çok miktarda su içen bir adam üç oğluna karşı çıktığı söylenen kalabalık arasında kavga çıkmış. Sen çok su içtin diyorlar. Evet, sen çok su içtin diye döverek öldürmüşler 33 yaşındaki adamı. Evet, işte 50 derecelik sıcağın altında. 50. Evet. Zaten insan sağlığını sadece bedensel olarak değil, yani zihnen de çok ciddi etkilediği ve fevkalade zihni bozukluklara da, beyinsel bozukluklara da yol açtığı biliniyor. Bir de şey vardı, Hindistan'daki çöp dağının yüksekliği Taç Mahal'in yüksekliğini geçmek üzereymiş. Onunla birini, evet, gördünüz mü? Gördüm. Evet. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Fakat sıcak dalgası mesela Finlandiya'da nasıl? Finlandiya'da mı? Evet. Finlandiya'da sıcak mı? Evet. Hamam. 32 derece. Oo. 32,3 derece. Fin hamam. Celsius. Ve yani bu nerede? Ulun Salo'da. Ulu yakınında. Ulu. Evet. Bu orası neresi biliyor musun? Kuzeyde mi? Kuzey şeyine yakın. Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın. Yani 65. enlemde. Bu da Kees van der Looy'nun Twitter hesabından aldığım bir şey. Hepsini Greta Thunberg'in Twitter hesabından kontrol etmek mümkün. Neyse, iyi haberi verin Finlandiya ile alakalı. Seçimlerden yaklaşık 2 ay sonra merkez sol partilerden oluşan bir koalisyon hükümeti kurulmuş. Seçimlerden ikinci çıkan aşırı sağcı Gerçek Finliler Partisi. Nasıl parti ismi? Gerçek Finliler. Gerçek Finliler Partisi. Perussu on Maeset. Hükümet dışında bırakılmış. Aşırı sağcılar hükümet dışında kalmış. Gerçek Finlilermiş. Evet, Finlandiya. Gerçek Finliler dışarıda kalmış. Finlandiya'nın ayrıca bir de çok ilginç bir şey gerçekleştirilmiş. Nedir efendim? İlk sorusunu soruyorum haftanın ve programın. Buyurun. Finlandiya'da, Avrupa'da ve bütün dünyada evsiz sorunu konusunda büyük bir hamle olan Finlandiya tek düşen ülkeymiş. Tek düşen ülke. Soru nasıl düşüyor? Nasıl mı düşüyor? Evet. Finlandiya'da mı? Evet. Hosteller var. Housing First gibi şeyler var. Avrupa Birliği ülkeleri arasında evsizliğin azaldığı tek ülke oluyor bu şeyle. Bir konut girişimi var. 10 sene önce kurulmuş bu. Öncelik konut. Housing First. Gerçek finliler yani, mi? Gerçek finli olmayanlar mı bakmıyorlarmış? Evsizlere ev veriyorlar. Ev veriyorlarmış. Evet, ve bir de hiçbir şart şurt koymuyor. Evet. Koşmuyorlarmış. Yani sen bunu alıp karşısında şunu vereceksin falan yok. Proje al evini o. Otur. Ve devam edelim yolumuza diye. Herkes de çalışmasına filan da devam ediyor. Belediye başkanı Sanla Vesikansa da sokakta uyuma oranı çok azaldı demiş. Ya kimsenin aklına gelmezdi değil mi? Evsizlik sorununu nasıl çözüyorsun? Evsizlere ev vererek. Ne kadar acayip bir buluş değil mi? Diğer Finlandiya dışında dünyada hiçbir ülkede bu gerçekleştirilemiyor. Bravo. Güzel yani. Kaç para bu şey diye soracak olursanız, Finlandiya hükümeti bu proje için 250 milyon avro harcamış. Housing First konutlarında, bu projenin konutlarında 300'den fazla çalışan bulunuyormuş. Proje sayesinde ev sahibi olan bazı kişilerin sosyal sigorta ve sağlık harcamaları devlete olan faturalık senelik 15 bin euroyu bulabiliyormuş. Çok da bir şey değil. Ödüyorlar zaten. Hiçbir şart şurt yok işte ve insanlar da çalışıyorlar. Çok ilginç bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Finlandiya'da, Finlandiya'nın iklim tarihinde bakıldığı zaman bu kadar yazın başında bu kadar erken, bu kadar sıcak hiç görülmemiş. Bu da bil bakalım neden? Küresel ısıtma diyorlar. Doğru mu sence? Öyle mi? Olabilir mi? Yoksa yanlış mı bu? Finlandiya Tarım ve Orman Bakanlığı da Rosa Rugosa tipi kuşburnu ithalatını ve satışını 1 Haziran itibariyle yasak olan zararlı ve istilacı bitki türlerine dahil ederek durdurmuş. Kuşburnu ithalatı yasakmış Finlandiya'ya. Evet, iklim meselesine tabii kesinlikle döneceğiz. De İzlanda mevzusu var ama bizi ilgilendirmiyor şu anda. Belki sporda konuşuruz. Ha, İzlanda milli takım değil mi? O da çok önemli bir gelişme. Eğlendi demek ki. Uzun süre bekletmişler. Evet, onu birazdan da konuşma imkanı bulabiliriz. Birazdan konuşma imkanı bulabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Sudan'da milyonlarca kişinin katıldığı grev var. Evet. Yani bu son derece önemli. Kaç milyon olduğunu bile hesap edememişler. Fakat reform yanlısı gruplar şehir merkezini bütün ülkede kapatmışlar. 117 kişi öldürülmüştü. Oturma eylemi yapan insanların üzerine canlı mermilerle ateş açılmıştı. Hakiki mermilerle. Önce Sudan'daki iki muhalefet lideri Muhammed Esmat İsmetya'da ve İsmail Celal arabuluculuk yapmak için ülkeye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet'le görüşmüşler. Arkasından da tutuklanmışlar. 30 yıllık Ömer El-Beşir diktatörlüğünden sonra halk hareketi oldu. Ordu yönetimi el koydu fakat çok ciddi bir dünya çapında bir gösteri var. Toplu gözaltına alınmalar da başlamış. Yönetimdeki geçici askeri konsey, faşistler, karşı gösterileri örgütleyen Sudan Odalar Birliği, ülkedeki banka, havaalanı ve elektrik işçilerinin askeri yönetimine karşı yapması planlanan grev öncesi gözaltına alındıklarını duyurmuş. Pek askeri çok konseyden herhangi bir açıklama yokmuş. Tamam, bunlara geçelim. Bu çok önemli bir şey. Bunu takip edin. Yani tam bir katliam oldu. Protestocuların sivil yönetime geçmek için, vatandaş yönetimine geçmek için yaptıkları, ordunun 117 kişiyi öldürdükleri, bayağı oturma grevi yapan, oturdukları yerde insanları öldüren ateş açıyorlar. Ama göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanmalarından sonra gene de dağılmıyor. Milyonlar var ve destekleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bile desteklerini kesmişler. Afrika, yani kesmek zorunda kalmışlar daha doğrusu, azaltmak. Ve silahlı bir şekilde de karşılık verilmemiş Sudan'daki göstericiler, bu askerler. Ama mesela yaralananların hastaneye kaldırılırken ellerinde zafer işareti yapan Sudanlıları da görmek mümkün. Çok büyük bir olay var orada, bakalım. Bir başka büyük protesto da Hong Kong'da var. Evet. Suçluların iadesine ilişkin çok son derece tartışmalı bir yasa tasarısını protesto eden yüz binlerce kişi, 1 milyonun üzerinde deniyor gösterileri, yani 1 milyon yakın gösterileri düzenleyenler böyle söylüyor. Polis ise en fazla 240 bin olur diyorlarmış, sanki o da azmış gibi. Suçları için suçların iadesi. Peki bunun ikinci sorusunu soruyorum. Buyurun efendim. devlet medyasında kim suçluymuş bu protestocular, neden oluyormuş bu? Eski İngiliz kolonyal yönetimini kışkırtmasıymış. Yakın, yabancı güçler. İşte. Evet, doğru bildin. Aferin. Spesifik yaklaştı. Devlete bağlı China Daily, Çin Günlüğü gazetesinin başyazısında yabancı muhalefet kanadıyla onların yabancı müttefiklerinin oyununa geldi bazı Hong Konglular diyor. Suçlar için güvenli bir liman olmaktan çıkaracağız halbuki diyorlar. Son derece ilginç. Ama devam ediyoruz demiş. Türkiye'de de protesto gösterileri var. Süleyman Soylu kendisini protesto eden yurttaşa Pontusçu demiş. Pontusçu. Pontusçularla ilişkili bir adam demiş. Evet, ona da geçeriz. Bir de Kazakistan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi geçici Cumhurbaşkanı Tokayev kazanmış ama bütün Kazakistan'da son 3 yıldan beri görmüş en yüksek protesto gösterileri var. Sahte seçim demişler. Türkiye'de Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek katılım oranıyla gerçekleşmiş olmasından ötürü memnuniyet duyduğunu belirtmiş Dışişleri Bakanlığı. Protestocularla aynı fikirde değil anlaşılan Dışişleri Bakanlığı. O konuyla alakalı bir açıklama bilmiyorum efendim. Yapacağız. Evet. Bakarız. Peki bunu da söyleyeceğiz. Son olarak da şeyi söyleyeyim. Bir de iklim krizinde iklim krizinden gerçeklikleriyle yüz yüze gelmemizi sağladığı için Greta Thunberg ve Fridays for Future hareketine de Uluslararası Af Örgütü'nün en yüksek insan hakları ödülü verilmiş durumda. Bu da bu benim ödülüm değil, herkesin ödülüdür diyor İsveçli Greta Thunberg ya da Thunberg. Ve ne kadar tanınmakta olduğumuzu, dikkate alınmakta olduğumuzu görmek son derece şaşırtıcı ve biz şimdi gerçekten etkisi olan bir şey için mücadele ettiğimizi görmekten mutluyuz diye de cevap vermiş. Ve ilk defa olarak tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Türkiye'de bir partiden iklim kriziyle mücadele çağrısı gelmiş. Tarihi bir an. Takip ettin mi bunu? Nedir efendim, tekrar edebilir misiniz? Dikkatim dağıldı da kusura bakmayın, sosyal medya işte. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tarihinde, evet, ilk defa iklim kriziyle mücadele çağrısı geldi. Asıl beka sorunu iklim krizidir demiş. Anladım, bir yerden tanıdık geliyor sanki. Bu ifade değil mi? Evet evet. Neyse. Neyse, çok hatırladım. Mutlu oldum. Hakan Aksay'ın programında ben de bunu söylemiştim. Ha, demek oradan tanıdık geldi, anladım. bir buçuk ay kadar önce çok mutlu oldum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu ve Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında bir açıklama yapmış ve insan eliyle ekosistemi bozuyor, canlı ve cansız doğayı katlediyoruz, yaşam bizden yardım bekliyor, tüm dünyada gündemi çevre mücadelelerinin belirleyeceği günlere doğru gidiyoruz. Sivil toplum örgütleri olsun, çevreci avukatlar olsun, sıra kendisine gelen vatandaş olsun, yaşam için sesini yükseltiyor demiş. Gezi'den Cerattepe'ye, Efem Çukuru'ndan Balıklıova'ya gerçek bir yaşam mücadelesi veriliyor. Asıl beka sorunu küresel iklim krizidir. Paris Anlaşması'na da taraf olmalıyız. Öğrenciler tüm dünyada ayaklandı demiş. İklim, İzmir mi dediniz? İzmir'de şöyle bir gelişme daha oluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin adayıydı. Türkiye'de ilk kez belediye bünyesinde iklim değişikliğini ya da bizim dediğimiz manayla iklim krizini daire başkanlığını kurmaya hazırlandıklarını açıklamış. Stratejik bir planı Eylül ayında tamamlayacaklarını belirten Başkan Soyer, bunu kendi hedefleri üzerine koymuş. Dünya kentleriyle beraber hareket etmek, evet, istediklerini söylemiş İzmir'in. Bundan sonraki adımda yeni bir iktidarın İklim Bakanı yeni bir iktidarın iklim bakanı kurması. Acil durum. İklim için acil durum. İklim için acil durum ilanıdır. Ve iklim için bakanlık da gerekiyor. 20 Eylül'deki genel grevi de unutmayalım. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık Gazete. happened in the right place, but it must have been the wrong time. I'd have said the right thing, but it must have used the wrong line. I've been on the right trail, but it must have used the wrong call. Hit us in a bad place, and I wonder what it's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head is in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to catch hung up in my mind. Just got to give myself a good talking to this time. Just need a little brain salad surgery. Got to cure my insecurity. I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right vein, but it seems like a wrong on. I've been in the right world, but it seems like a wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. Dr. John ve arkadaşlarından dinledik. Right place, wrong time. Doğru yer, yanlış zaman. Dr. John diye bilinen Malcolm John Rabenach Jr. 1941'de doğmuştu. 6 Haziran 2019'da da hayata veda etti. 77 yaşında. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, hem blues hem pop hem jazz hem boogie woogie hem de rock and roll çalan benzersiz bir New Orleans müzisyeni Wood'u. Bu 1960'larda özellikle Grigri albümünden sonra özellikle de şöhreti artmıştı. Böyle medicine show dedikleri, işte doktor olması da zaten o özel tür. Bu dün de bahsedildiği gibi Mardi Gras kostümleri, Voodoo törenleriyle beraber bir teatral bir gösteri de yapmaksıyla meşhur. 31 albüm yapmış, stüdyo albümü, 9 da canlı kayıttan yapılmış albüm ve binlerce başka müzisyenin de kayıtlarına katkıda bulunmuş. Çok önemli. Yani Lovin Helm, Greg Allman, Van Morrison, Harry Connick Jr., Ringo Starr ve B.B. King gibi pevkalade önemli farklı türde müzik yapan insanlarla birlikte sideman olarak, yani yardımcı olarak da çalışmış. Çok ilginç bir kişilikti. Ona da bir kez daha günaydın deme şansını bulduk. Devam edeceğiz onun da anmaya, Dr. John'a. Evet, dönelim. Bu arada bir de şey söyleyeyim ben. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Düşünce Kuruluşu Freedom House 2019 Özgürlük ve Medya raporunu yayınlamış. Bu seneki başlığı aşağıya doğru sarmal. Baş aşağı gidiş yani dünyada. Türkiye'nin durumu da bu sarmalın içinde berbat. Özgürlük skoru 100 üstünden 31. Biyanet'ten aldığımız bir şey. Dünyada demokrasinin yaygınlaşmasını ve düşünce özgürlüğünü desteklemek amacıyla kurulan Freedom House, Özgürlük Evi, dünya genelinde basın özgürlüğünü değerlendiren yıllık raporunu yayınlamış. Dünya genelinde düşüş içinde, Türkiye gibi baskıların yoğun olduğu ülkelerde alternatif medya platformlarının giderek daha fazla ilgi gördüğü de belirtilmiş. Özgürlük ve Medya 2019 başlıklı raporda bu yılda basın özgürlüğünde Türkiye sınıfta kalan ülkeler arasında yer almış. Bir kez daha çakmış yani. As always. İngilizce öyle mi deniyordu? Evet. As usual da diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sözlü saldırılarıyla basın özgürlüğünü hedef almasını da endişe verici olduğunu da aktarıyorlar. Popülist liderler her yerde basın özgürlüğünü kısıtlıyor. Bağımsız gazeteciler üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Ve diyorlar ki dünyanın dört bir yanındaki gazeteciler en temel hakları ihlal edildiğinde Washington'ın yardıma koşacağına inanmak için artık daha az nedene sahip diye bir değerlendirme. Türkiye'de de basın özgürlüğünün hem kötü hem de gerilemekte olduğu yolunda çifte bir kötü çakma raporu var. Kısa zamanda çok büyük gerileme gösterdi. Artık halkın sadece dörtte biri basına güven duyuyormuş. %25. Gene iyi değil mi? Gene iyi, şaşırtıcı yani. İşte benim gibi mesela sabah okurları, akşam Star, Yeni Şafak okurları, bizim gibi yani, biz üçümüz burada şimdi, Selahattin yok ama hepimiz sabah akşam Hürriyet, Milliyet, basında güven Milliyet biliyorsun, Türkiye Türklerindir Hürriyet, onları okuyoruz. Ve Sabah gazetesi ise farklı bir noktadan yaklaşmış. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Nasıl? Demiş ki Sabah gazetesinin Avrupa baskısının internet sitesi: Almanya yıllardır bize özgür basın nutukları atıyor. Ancak ülkede basın özgürlüğü giderek kısıtlanıyor. Son karar yabancı medya girişimlerine neredeyse kapılarını kapattı. Bunu hangi rapordan almış? Benim bildiğim şeyde göremedim ben. Bu rapora baktım. Biyanet'te bahsedilen Freedom House, yani özgürlük evinin, dünyada demokrasinin yaygınlaşması ve düşünce. Bak, haritaya baktım. Almanya'nın durumuna bakalım. Ne renk? Bak bakalım. Pembe. Almanya en özgür ülkeler arasında gözüküyor nedense. Almanya yaptığı bir değişiklikle Avrupa Birliği dışından bir yatırımcının medya şirketinde hissedar olmasını zorlaştırmış. Sabah gazetesi bundan bahsediyor. Eskiden %25'lik hisse satın alması durumunda dış ticaret yönetmeliği kapsamında Alman devleti bu satışı inceliyor ve gerektiğine izin vermiyor, vermiyormuş. Ancak şimdi bu oran %25'ten %10'a düşmüş. Görebiliyor musunuz skandalı? Evet. Almanca skandal ne demek? Skandal. Skandal. Das skandal. Uydurdum, tamam. Bakayım hemen. Değil mi, dal mı? Artikelin acaba? Yok canım, öyle bir kelime olduğundan da hiç emin değilim. Beni de uydurukçuluğa zorluyorsun can ya. Kusura bakmayın efendim. Türkiye'deki, yani Türkiye'ye ayrılan kısımda senin dediğin şeyi bir kere genel raporda göremedim, Almanya'yı. Ama sabah haklıdır herhalde. Türkiye'ye ayrılan kısımda Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü hal, o hal süreciyle birlikte yaklaşık 150 medya kuruluşu kapatıldı. Yüzlerce gazeteci hukuki dayanak olmaksızın terör destek suçlamasıyla yargılandığı ifade edildi. Öğrenciler de Türkiye'de, kaç öğrenci hapiste biliyor musun? Bakayım hemen. 70 bin falan. Ali Bey söyleyecek şimdi birazdan. Tamamdır efendim. 70 binden bahsediyorum. Evet. Almanca'da skandal skandalmış. Öyle mi? Skandala skandal deniyor galiba birçok ülkede. Belki de skandaldır. Skandal da olabilir. Türkiye'de baskıların gazetecileri online platformlara yönlendirdiği, yani internet sitelerine, ve bunun sonucunda birçok yeni platform ortaya çıktığı açıklanmış. Örnek olarak Ünsal Ünlü'nün evinden yaptığı podcast yayınları 9-8'in dijital habercilik çalışmaları, Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan Yavuz Baydar'ın Ahval ve Can Dündar'ın Özgürüz platformları da gösterilmiş. Dünya genelinde birçok hükümetin denetleyemediği için internet haberciliğini istemediği, bununla birlikte uluslararası dijital platformların sansürü önlemede son derece etkili olduklarının vurgulandığı raporda, Medyascope'un YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayınlar da örnekler arasında gösterilmiş. Bu arada Çin'de yepyeni bir şey de oldu. Yine Facebook ve YouTube üzerinden yasaklamalar da başladı yeniden. Kullanılabiliyor muymuş Facebook orada? Şimdi büsbütün kullanılmaz hale gelmiş galiba. Bakarız. kullanılamıyor, hayır. Ve Türkiye'nin durumuna dönecek olursak özgürlük skoru 31. En düşük 0, en yüksekte 100. Yani en düşük 3'te 1'in içinde. Özgürlük reytingi 7, en düşük 7 üzerinden 5,5, yani en düşüğe çok yakın. Politik haklar bakımından 7 üstünde 5. Sivil haklar olarak da 7'de 6. Yani felaket bir durum var. Genel görünümde başlarda özgürlük adına bazı reformlar yapmış olan AK Parti hükümetinin temel haklar alanında giderek artan hoşgörüsüzlüğü 2016'daki darbe girişimi sonrası otoriter doğasının tam anlamıyla konsolide olmasıyla sonuçlandı. Yani tam otoriter yapı yerleşti, pekişti diyor. 2017'de yapılan anayasal değişiklikler devlet başkanının elini güçlendirdi. Seçim koşullarını daha kötü hale getirdi. Muhalefet partilerinin Erdoğan'ın kontrol gücünü dengelemesini zorlaştırdı. Ama dünya çapında karanlıkta yol gösterici ışıklar adı altında Etiyopya, Malezya, Ermenistan, Ekvador ve Gambiya örnek gösterilmiş. Son 2 yılda bu ülkelerin en cesaret verici demokratik ilerleme örnekleri sergiledikleri de belirtilmiş 6 Haziran tarihli Biyanet Haber Merkezi'nden. Bu arada Kenya'da yerli ve milli otomobilini üretmiş. Bize sormuş mu peki Türkiye'yi? Türkiye henüz üretemedi ki sorsun. Ama olsun, iyi haber var. Yerli ve milli üretilmiş, yurt dışına ihraç edilecekmiş. Ne? Selüloz nano. Nano selüloz. Nano selüloz ne işe yarıyor? Çelikten daha güçlü ve hafif bir şey. İster misiniz? Çelikten daha güçlü ve hafif bir şey ister misiniz? İstemez olur mu? Adını da Stalin koyarız. Stalin ne demek biliyor musun sen? Çelik. Çelik adam. Çelik evet. Adam. Ama daha hafif olmuyor muhtemelen. Bilemiyorum. Evet, bu yani Hong Kong'daki yani Sudan'daki protestolar çok önemli. 4 kişi öldürülmüş ilk gün. Son gelen haberlere göre. Nerede? Protesto gösterilerinin. Nerede? Sudan'da. Bu dün mü? Yani? Şimdi gelen haber. T24'ü şimdi saat 8.02 evet. İtibariyle girdiği haber. Yani tam bir facia yaşanıyor fakat büyük bir protesto var. Yani muhalefete yakın doktorlar 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş. Evet. Bu yeni haberde. Doğru. Bu dünkü haber mi bugün? BBC Türkçe'de öyle gördüm ben. Kentin dört bir yanındaki devriyelerini sürdürüyor güvenlik güçleri ve silah sesleri duyuluyor. Protesto liderleri halka sivil itaatsizlik için evlerinde kalmaları ve çalışmamaları çağrısı yapmıştı. Genel grev çağrısı yani. Hı hı. Çok hızla gelişen bir durum. Gözaltına alınan muhalifler de var. Onu da söylemiştik. Hong Kong'da protestocular Çin devlet medyası yabancı güçleri suçluyor ama yasa değişikliği yapıldı. Tasarıda Çin, Tayvan ve Macau'da eski Portekiz sömürgesinde yetkililerin cinayet ve tecavüz gibi suçlarla yargılanan şüpheliler için iade başvurusu yapmasına izin verilmesi, son kararı ise her davayı özel olarak inceleyecek daha doğrusu mahkemelerin vermesi öngörülüyor. Siyasi ya da dini suçlardan yargılanan kişiler iade edilmeyecek ama hapis cezası en az 7 yıl olan mahkumların iade edilmesi gibi bazı tavizlerle kamuoyundaki tepkileri azaltmaya çalışsa da çok önemli bir kesim, BBC Türkçe'den bu yeni bir haber, bu da bu sabah aldığımız, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargılanma süreçleri ve işkenceye maruz kalacağından çok endişeler. Tabii yabancı güçleri suçlamışlar. Yok canım, 240 bini aşmaz diyorlar ama 1 milyonu aştığı söyleniyor. Yani resmi yetkililer 240 bin en fazla diyorlarsa da gösteriyi düzenleyenler yaklaşık 1 milyon kişi. 1 milyona yakın kişinin katıldığını söylüyorlar. Hangisi doğru söylüyor? Gösterileri düzenleyenler mi yoksa resmi Çin yetkilileri mi? Resmi Çin yetkilileri. Tabii. Çin Çincesi ne demek? Bakayım mı? Çan Çin Çon. Yani Hong Kong'daki protestolarda da yani başlıca yöneticisi Carrie Lam. ki başlıca hedef de oluyor kendisi, çünkü bu kanunu zorlayan bir yetkili. O ne olursa olsun biz bu yasayı şey yapacağız, geri çekmeyeceğiz. Ve Beijing tarafından da müthiş kötüye kullanılmasından korkuluyor zaten. Çekmeyeceğiz, yürüyeceğiz demişler. Hı hı. Kazakistan'da da devam ediyor. Yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Bayağı ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Zhonghua Guangyang. Doğru. Çinli yetkililer demekmiş. Pardon. Bu arada ilginç şeyleri de belki uzatmalarda yaparız, değerlendirme yapabiliriz. Şeyden bahsetmeliyiz çünkü çok önemli bir gelişmede her tarafında dünyanın bu iklim yıkımına karşı, iklim krizine karşı ciddi mücadele yükseltileri var. Birkaç örneğini verelim hemen. Greenpeace aktivistleri BP'nin petrol platformunu gemiye çekilirken, 27 bin tonluk bir platformdan bahsediyoruz. Yani devasa bir şey. Devin devi. Ama Cromarty Firth limanını terk ederken yeni kuyular açılmasını, sondajlar yapılmasını engellemek üzere platforma çıkmışlar. Bakalım ne olacak şimdi? Yani sabaha karşı, pazar sabahı 6.30'da olmuş aşağı yukarı, işgal etmişler. Yani BP şöyle dursun, azaltmak şöyle dursun, aramaları, taramaları para için, kar için 30 milyon varil sadece çıkartacakmış o gemi. Hı hı. 30 milyon varil. Yani dünyanın sonu geliyor. Öte yandan BP'ye karşı çok ilginç bir başka Extinction Rebellion'dan da bir hamle var. Ve bilmiyorum, yalnız Extinction Rebellion değil, yani yok oluş isyanı değil. Çeşitli bir aralarında bir yargıç ve sanatçı da bulunan önde gelen sanat kuruluşları ve sanatçılar BP'nin bütün ilişkilerini kesmesi için, BP ile bütün ilişkilerini kesmesi için sanat kurumlarına bir hamle yapmışlar. Çok ilginç. National Portrait Gallery'de, Ulusal Portre Galerisi'nde olan bir şey var. Ve imzacılardan birisi Ferhana Yemin, gene hukukçu. Ve yani National Portrait Gallery ve Royal Opera House, yani Ulusal Portre Galerisi ile Kraliyet Opera Evi'nin şey alıyor, sponsorluk alıyor bir yandan BP'den bu sanat gösteri. Bize sanat, gerçek sanat lazım, petrol lazım değil başlığıyla kafaya sıkılmış bir silah gibi kullanılan da petrol pompası amblemiyle çok büyük bir gösteri de orada var. Türkiye'ye dönecek olursak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez konuşmuş. Ne Dönmez? Fatih Dönmez. Sadece denizde değil, karada da hem petrol hem de doğal gaz arımımızı arttırdık. Geçtiğimiz yıl 60-65 tane sondaj açarken bu yıl hedefimiz 130-140 demiş. Ben de diyorum ki bu yeterli değil. Aynı zamanda havaya da yerli ve milli bir teknoloji bulup sondaj yapmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor hep beraber. Havada, karada, havada ve suda. Evet. Hepsi bir arada aranmalı, evet. Valla şey de ilginç, çok diğer bir gösteride 0-0-0 sınıfı. 0-0-0. Evet. Bir tane daha mı? 4-0. 4-0. 0-0-0-0. Sınıfı, bunlar kendilerine öyle diyorlar. Bu sene mezun olacaklar. Mezuniyet konuşmaları geleneksel, özellikle Batı ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Britanya'da yapılıyor ya. Hı hı. Ve çok da etkili oluyorlar her zaman, tarihsel de önemleri olmuştur. Bu sefer iklim eylemiyle, iklimle ilgili konuşmasını, mezuniyet töreninde konuşma yapacak öğrencilerin, mezun olan öğrencilerin yasaklamış okullar. Nasıl? Onun üzerine öğrenciler de 350'den fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nde tek bir konuşmayı imzalamışlar. Yani yasa yapıcılara ve daha yaşlılara, büyüklere, yetişkinlere, her şeyi yapın elinizde iklim krizini çözmek için ve gezegeni korumak için diyorlar. Fakat bu mesajı bakalım ne kadar geçire baskı altına alacak okullar, okul idareleri diye düşünüyorlar. Ama ilk çok önemli iyi bir haberi de söyleyip bu meseleyi kapatalım. Sonra 10'dan sonra devam edebiliriz belki uzatmalarda tekrar. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sendikalarından biri Hizmet İşçileri Uluslararası Birliği SEIU da yeşil yeni düzeni onaylamış. Son derece önemli bir gelişme. Sendikalar da işin içine giriyorlar ve şeyde hemen bir Naomi Klein de bir tweet atmış. Fantastik haber, harika haber. Bundan sonra kim geliyor diye de. Who's next? Evet diye de atmış ve bütün iklim değişikliğiyle hem bütün çalışan insanlar için, emekliler için standartlarını yükseltirken aynı zamanda da iklim değişikliğiyle ciddi mücadele zorundayız demişler. Joseph Stiglitz'ten de Nobel ödüllü iktisatçı, iklim krizi bizim 3. Dünya Savaşımızdır. Çok ciddi bir cevap gerektiriyor diye bir makalesi yayınlandı. 4 Haziran'daydı iklim günüyle ilgili olarak ve aynı zamanda da iklim grevcisi Atlas Sarrafoğlu'nun da son izlediği filmi küresel iklim krizi bağlantısıyla kurarak Biyanet'te havaya bağlı her şey köşesinde senin köşeni çalmış. Aynen. Atlas Sarrafoğlu ve iklim grevcisi sana da teşekkür ediyor ama. İyi ben, bari. Yani bunu öncelikle bana köşesini bu yazıyı yazmam için ödünç veren Murat Can Tombil'e teşekkür ediyorum demiş. Yazsın da. Evet. Godzilla iklim krizine karşı diye de hoş bir yazı yazmış. Heyecanla okudum. Rebecca Solnit'ten favori eylemcilerimizden ve yazarlarımızdan Rebecca Solnit'te her protesto, kaç kişilik olursa olsun her protesto eylemi dünyanın dengesini biraz değiştirir diyor. Hı hı. Çok önemli bir yazı. Greenpeace'te okyanuslarımızı koru kampanyasını başlattı. Birleşmiş Milletler Küresel Okyanus Anlaşması okyanusların 1/3'ünün koruma altına alınmasını sağlayabilir diye. Pelin Cengiz de programcı ve dostlarımızdan Hasankeyf'te betona gömülen sizin hikayeniz, hepimizin hikayesi diyor. Bir hafta kaldı çünkü. Gelecek hafta su tutacak, Hasankeyf'i yok edecek Ilısu Barajı. Tarihi 12 bin yıllık kültürler birleşimini yok etmesi, ecdattan, tarihten, yerli ve milliden en çok dem vuranlar, en fazla tarihi yok edenler olarak karşımızda diye yazdı. Böylece bir şey bahsediyoruz. Bütün bunları tekrar konuşma fırsatımız olacak. Şimdi Ali Bilge'ye bağlanacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba tüm arkadaşlara. Günaydın Ali Bey. Merhaba, iyi haftalar diliyoruz. Evet, size. Bir haftadan sonra tekrar buluşmuş bulunuyoruz. Evet, 23 Haziran seçimleriyle başlayalım öncelikle. Bir hafta kaldı çünkü. Ben ama geçen haftalarda bir söz verdim. Hı-hı. 20 Eylül için her hafta çok kısacık ne yaptınız diye izcilere sorar. Bugün insanlık için ne yaptın filan diye. Evet. Böyle bir soruyu Can'a yönelteyim. Yani 20 Eylül için bilmediğiniz şey var mı? Aynı şeyi bana da sorabilirsiniz. Neler yaptın filan diye. Bayramda mı? Sürekli bayramda da olabilir. Bayram öncesi de olabilir. Yani bir gelişme var mı bilmediğimiz? 20 Eylül'deki genel grev için dünyada ve Türkiye'de bir cümlecik söyleyeceğim bir şey varsa ben de onun sonra. Tabii yani. Yaklaşık 2 aydır neredeyse her hafta sonu hem yok oluş isyanı içerisinde hem de çocukların yaptıkları iklim grevi dahilinde birçok etkinlik yaptık neredeyse her hafta. Bayramda biraz duralım dedik, biraz nefes alalım dedik, tatil yapalım dedik. O sebepten ötürü pek bir gelişme yok ama yeni hem sanat anlamında bazı gelişmeler var hem de önümüzdeki haftalarda mesela bu hafta Lüleburgaz'da yapılacak olan bir çocukların iklim greviyle alakalı bir söyleşi olacak. Önümüzdeki hafta temanın da düzenleyicisi oldu. Türkiye'nin çölleşmesiyle alakalı gene aynı şekilde çocukların konuşmasını yapacağı bir etkinlik olacak. Aynı zamanda Yok Oluş İsyanı'yla diğer sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip 20-27 Eylül arasındaki iklim etkinlikleriyle alakalı çalışmaları da başladı. Neler yapılıp konuşulacağı, neler planlandı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler dinleyicilerimiz de merak edenler varsa eğer. Evet, yani bir günlük bir dünya çapında tarihin gördüğü belki de en büyük genel grev olacak. Ve bir hafta boyunca da galiba birinci günü oluyor değil mi genel grev? Birinci günü mü? Hangi günü olduğunu? Onlar netleştirilmeye çalışılıyor ama çocukların iklim grevi, çocukların yapacağı ilk 20 Eylül'de olacak. Ardından büyük bir etkinlik silsilesi ve 27'de evet, toplu grev. Bir haftalık şey var. Hı-hı. Evet. Ben programlarda olabildiğince bu soruları sizlere yöneltmek istiyorum. Siz de bana yöneltebilirsiniz. Daha sonra sen ne yaptın diye. Teşekkür ederiz. Konumuza geçelim isterseniz. Evet, köşenin adı da Grev Gözcüsü köşesi. Vallahi takipçisiyiz. Biz gazeteciyiz. Takip ederiz sorunuz yani. Şimdi 23 Haziran seçimlerine 13 gün kaldı. Bayram seçim ateşini çok fazla düşürmedi açıkçası. Biz ta başından beri bu yerel seçimler için bir tanımda bulunuyorduk. Türkiye demokrasi aleyhine kapandı kapısı ve sadece bir aralık var. Bu yerel seçimlerde kapı ile eşik arasına konulan bir ayaktır. Seçim sonuçlarına göre bu aralık açılabilir. İşte 30 büyük şehirde muhalefet bloğunun başarılı olması önemli ölçüde bir aralığı genişletmeye yol açtı ve İstanbul seçimleri de beraberinde malum haksız, adaletsiz, hukuksuz bir şekilde iptal edilme yolu izlendi. Gaspına yol açıldı resmen. Dünyanın tümün gözünün önünde cereyan etti. Çünkü dünyanın en büyük ana kentlerinden, metropollerinden biri İstanbul. Bu konuda iktidarın başı Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başı Erdoğan bu hususta tüm varlığını ortaya koymuş gözüküyor. Yani rejimini de ortaya koymuş gözüküyor. Dolayısıyla İstanbul seçimlerinin gaspından sonra yapılacak bu ikinci seçim Erdoğan rejiminin de bir anlamda onaylanıp onaylanmaması anlamını taşımakta. Bu işin yani metropol belediye başkanlığının ötesinde de anlamı var. Bunu da altını çizelim. Ve bütün bu olayların dünyanın gözü önünde cereyan ettiğini bakalım. Seçim süreci boyunca en safta kimleri görüyoruz diye de bir soru soralım. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatından öne çıkan bir isim var mı? Var, Süleyman Soylu. O parti değil, hükümetten çıkan, ona geleceğim. Mesela İGTK sürecinde bir başkan, genel başkan yardımcısı öne çıktı. Pardon. Ali İhsan Yavuz. Onun dışında epey bizde azandır. Biz parti içerisinden isim göremiyoruz yani seçim süreçlerinde de. Öne çıkan isim başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu. Milli Savunma Bakanı'nı görüyoruz orada. Daha çok işte S-400'ler. Hulusi Akar. Hulusi Akar. Ve de işte harekat oluyor. 4 kişi Kutu Deresi'nde PKK'lı öldürülüyor. Bu bayram boyunca işlenen konulardan biri. Evet, yani tümüyle güvenlik bürokrasisini görüyoruz. Aday olan kişi bile daha üvertür konularda. Diğer biraz ona çıkan kişilerden ya da kurumlardan Adalet Bakanlığı gidiyor. O da hakim ve savcıların atamaları ile ilgili hususlarda. Ve biliyorsunuz YSK, HPYK ve Adalet Bakanlığı yani icra-i hükümetin organıyla bağımsız olması gereken kurumlarda iç içe geçmiş vaziyette, alert bir vaziyette çalışıyorlar ki İstanbul seçim kurullarındaki yargı mensuplarının yerlerinin değişikliği önümüzdeki günlerde de gündemde. Yani öne çıkan aktörler, kurumlar bunlar. Yani bir tarafta CHT yani Erdoğan devleti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Diğer tarafta da bir muhalefet bloğu var. Bu muhalefet bloğunda yani bayram sürecinde en canlı ki dışarıdan bir destek veriyor. Adaya ittifaka değil demokrasiye destek verdiğini söyleyen HDP kararlılığını altını çizdi. Dolayısıyla bu ortam, yani iç manzara bu şekilde cereyan ediyor. Tabii ki muhalefet açısından yapılması gereken bu 13 gün içerisinde önemli hususların başında ittifakın tahkimatı. Hem ittifak nedeniyle seçim sandığına gitmeyen Cumhuriyet Halk Partililer, sol cenah, sosyalist cenah, hem de bu tahkimatın muhafazakar memnuniyetsizlerin tarafından desteklendiğinin ortaya konması gerekiyor. Çünkü aradaki fark işte allem kallem edildi, 13.500'e indi. Bu aradaki farkın yüksek olması gerekiyor ki bütün bu süreçlerin, manipülasyon, Ali Cengiz oyunlarının önü kesilebilsin. Bunun için de bu 13 günün çok iyi değerlendirmesi gerektiğini altını çizelim. Evet, 2 hafta. Bu arada ben pardon, bir ufak parantez açıp bir soru sormak istiyorum. Yeni bir haberdi. Avcılar İlçe Seçim Kurulu'ndan sandık kurulu üyelerine bir haber, beyan gitmiş. Bir atama yazısı. Gördünüz mü bilmiyorum onu. Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülpak imzasıyla yayımlanmış ve diyor ki sadece kayıtlı olduğunuz yerde oy kullanabilirsiniz diyor sandık kurulu üyeleri. Adam gidecek mi sandığı bırakıp yani? İşte evet, ben de onu sormak istiyorum. Bu rastladığım en tuhaf şeylerden biri, hukukun çok sarsılmış olduğu hukuk nosyonlarının biliyorum ama bunun yani zihinsel olarak da kabullenmekte zorluk çekiyor. Yani Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim imzalı bir haber bu. Yani sandık kurulu üyeliğine şey demiş, pazar günü 23 Haziran pazar günü en geç saat 7'de görevlendirildiğiniz sandığın başında hazır bulunmalısınız. Kayıtlı olduğunuz sandıktan başka bir sandık kurulunda görevlendirilmiş olsanız dahi sadece esas kayıtlı olduğunuz sandıkta oy kullanabileceğiniz, sandık kurulunda görev aldıysanız sandık kurulu başkanına belge ibraz etseniz dahi görev yaptığınız sandıkta oy kullanamayacağınız hususu tebliğ olunur diyor. Şimdi yani sandık seçimin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu bir insana sen bu sandıkta oy kullanamazsın diyorsunuz. İşte oyun oynanırken kural değiştiriliyor sürekli, tuhaflıklar diyorduk ya, işte bu da onlardan bir tanesi. Zaten geçen haftalarda muazzam bir hakim ve savcılar, yani yargı mensuplarının görev yerleri değiştirildi. Bu İstanbul seçimlerindeki yargıçların da, yani seçimde görev alacak yargıçları da etkileyecek bir husus. Zaten sandık kurulu başkanlarının devlet görevlisi olması daha önceki seçim yasalarında düzenlemelerle değiştirildi malumunuz. Bu tuhaflıklara çok hazır olmak gerekiyor. Zaten bir tuhaflıklar zinciri, antidemokratik yasalara aykırı uygulamalarla geldik. Yüksek Seçim Kurulu kararı zaten başlı başına muazzam bir örnek bu konuda. Onun için önümüzdeki günler her şeyin olabileceği, bir süreçten yine her şeyin olabileceği ortama aktığımız bir dönem. Bu tür tuhaflıkları, yani garabetleri, çünkü seçim sonuçları hani bir türlü kabullenilmiyor. Burası demokratik bir ülke. Demokratik seçimler yapılamayacağını zaten 6 uluslararası kurumlar tarafından da çizilen bir ülke. Dediğim gibi İstanbul seçimlerindeki oynanan oyun, garabet ortam tüm dünyanın gözü önünde yapılan uygulamalar, tüm dünya izliyor. Şimdi bütün dünya izliyor derken bu seçim nasıl bir ortam içerisinde cereyan ediyor? Bir de onun dış tarafına bakalım. Türkiye'nin ABD Rusya geriliminin de gölgesinde yapılıyor bu seçimler. Yani F-35 ve S-400 tercihi üzerine işte muazzam bir kavganın eşiğinde yapılıyor. Eşiğinde değil, içinde yapılıyor. Yani Türkiye çok uzun yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle 2011 sonrasında izlediği tutumla Doğu-Batı ekseninde bir değişim süreci içinde yapılıyor bu seçimler. Ve onun en tepe noktasında oluyor. Yani bir İstanbul seçimleri işte Türkiye'nin dünyadaki yerinin gelecekte nasıl olacağını belirleyecek bir anlamda bir ortamda yapılan seçimler. Yani hem rejimin değişebileceğini de ima edebilirsiniz. Bu kapı açılırsa İstanbul kadınınızsa kapı da genişleyebilir. Demokrasi kapısı genişleyebilir. Kapı ile eşik arasındaki bu dar alan daha da genişleyebilir. Bu nedenle dünyanın gözü de İstanbul seçimlerinde, iki süper gücün de gözü İstanbul seçimlerinde, medyası, diplomatları, istihbaratları izlemede. Yani zaten Türkiye çok uzun süredir bu anlamda, istihbari anlamda da tüm dünyanın göz bebeği bir ülke. Bir de bu arada şunu bir dipnot eklememizde fayda var. Yani gazetecilik şeyimiz bize paralellikler kurmayı görev verir. Rusya ABD seçimleri dahil başka ülkelerin seçimlerine de müdahale etme tutkusunun olduğu bir ülke. Bunun altını çizmekte fayda var. Rejim olarak da Rusya'nın Erdoğan rejimine esin terisi olduğu pek çok husus var. Rusya'da İstanbul seçimlerinin Erdoğan tarafından kazanılmasını istiyor. Bunu çok açık Putin de beyan ediyor seçim sonuçları üzerindeki bugüne kadar yaptığı değerlendirmeler. Çünkü Erdoğan'ın rejiminin zayıflaması Rusya'nın ve Putin'in işine gelmiyor. Çünkü, yoksa bu tamamen Putin'in bir AK Partili olmasından mı ileri geliyor diye düşünmüştüm ben. Valla Putin zamanında yani Türkiye'ye KGB olarak gelmiş ama fahri bir AK Parti üyeliği neden verildi? Yani verilebilir. Vladimir Putinoğlu. Vladimir Vladimiroğlu. Şimdi biraz sonra şey yani 17 yılda Rusya'ya aşırı bağımlı bir hale geldi Türkiye. Yani Türkiye Rusya ekonomik bir olarak muazzam bir bağımlılığı var. Birazdan onları deyince yani iç işlerine ne kadar nüfuz etmiş bir ülkedir Türkiye'nin. Biz eskiden Amerika Birleşik Devletleri, NATO ülkelerini analiz ederdik. Yani şu soruyu sorup yanıt bulmak lazım. Rusya Türkiye'nin neresindedir? Bağrında midir? Ensesinde midir? Neresindedir? S-400 nerede, oradaydır diyebilir miyiz? Ya da Akkuyu nükleer santrali neredeyse? S-400'e kadar dur, geleceğiz. Vakit azalıyor, o yüzden de şey yok. Ama vaktimi siz bilmeyediniz önce. Yani. Tamam. Enerjide mutlak bir bağımlılığımız var. Yani muazzam Türkiye doğal gazının %85'ini 3 ülkeden, %55'ini Rusya'dan temin ediyor. Ya biz gazetecileri bile eğitime gönderiyoruz. Rusya'ya mı? Tabii. Bundan neden bizim haberimiz yok? Vallahi ben söylemedim mi daha önce? Ben bunu nereye kenara not etmişim. Evet. Yani Rusya bize astronot yetiştirsin bile diyor yöneticilerimiz. Kozmonot. Kozmonot, astronot nereden çıktı? Şimdi doğalgazda bağımlılığımız var. Petrolde önemli bir petrol alıcısıyız Rusya'dan. Biz yine önemli ölçüde buğday alıyoruz. Yani yediğimiz ekmekte buğday Rusya'dan geliyor. Önemli bir ürün. İthalatçıyız Rusya'dan. Tarımsal ürünlerde. Akkuyu santrali var. Petrol boru hatları var. Şimdi Akkuyu yani mesela diyor ki geçen, şunu söyleyeyim. Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesi delikanlı gibi ülkesinin bağımsızlığını gözetliyor. Şimdi ama tabii Rusya bir taraftan 4 yıl önce, 3 yıl önce Rusya Bakan Yardımcısı Antonov'du galiba, Savunma Bakan Yardımcısı. Şu anda Washington'da büyük elçisi, Rusya'nın büyük elçisi. Tecrübeli bir adam, Dışişleri Bakanlığı da yapmış bir adam. Erdoğan ailesinin IŞİD'le petrol ticaretini ortaya koyan sergilemelerde bulundu, hatırlayın. Yani Aralık mı Kasım 2015'ti bu. Yani bir taraftan Suriye konusunda çok farklılıklar var. Astana süreci, İdlib gibi meselelerde aynı değiliz. Ama 17 yılda muazzam bir bağımlılığımız olmuş. İşte ikili cari ilişkilerimiz 25-26 milyar dolar seviyesine çıkmış. Karşılıklı 10 milyar dolarlık, 20 milyar dolarlık yatırımınız var. Türkiye'de 2191 adet Rusya sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir beyler. Türkiye'de en fazla yabancı sermaye şirket bulunduran 7. ülke konumunda Rusya. Ve ana şeylerden biri. Bizdeki bizim müteahhitlerimiz 73.1 milyar dolar 1961 adet proje üstlenmiş bugüne kadar. Yerel parayla ticaret yapılabiliyor ama çok kısmi oranda yapılıyor. 6 milyon turist geliyor Rusya'dan bize. Dolayısıyla Rusya ile olan ilişkilerimiz Türkiye aleyhine de, ama varlık fonlarımız da ortak, ya varlık fonumuz var ya. Evet. Türkiye Rusya'nın varlık fonuyla ortak olduk. 1 milyar dolarlık hacimde bir mini fonumuz var. Bunlar işte gelecek vaat edilecek alanlara yatırım yapacak. Hani büyük bir faaliyet yok ama bu ilişkiler, bu bağımlılık inanılmaz noktalara ulaşmış durumda. Yani Türkiye'nin aleyhine bir ticaret dengesi var. Şimdi gelelim Akkuyu Nükleer Santrali. Akkuyu Nükleer Santrali'ni işte Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacak iddia ediliyor, söyleniyor. 12 bin ila 14 bin kişi istihdam edeceği söyleniyor, onu da anlamış değilim. Temeldeki çatlak giderilmiş mi efendim? Avrupa Parlamentosu Akdeniz için, Türkiye için en önemli bir tehdit olduğunu ortaya koyan raporu ortada. Çatlak ortada. Evet. Bu anlamda bir ülke, yani hani bağımlılığını artıran bir şey, muazzam bir bağımlılık artırma yol açıyor. Dolayısıyla senin dediğin S-400 var ya, fındık fıstık onun yanında bunları. Öyle mi diyorsun? 2.8. Yani hatta benim aklım şeye gidiyor, böyle biz çok eski yıllarda ekonomi gazetesi içinde başladığımız yanda Özal F-16 projesi için Amerika Birleşik Devletleri'yle bir offset anlaşması yaptıydı. Bu offset böyle kapalı bir şey oluyor. Yani bunu üretirken şunu da alalım, şunu yapalım, şunu meyve sıkacağını da ekleyelim, şu eşantiyon olsun gibi. Sanki Akkuyu'yu koruyacak bir vize olarak bir şey. Zaten Erdoğan diyor ki bir de çok uygun koşullarda veriliyor bu diyor. Yani kredisi falan da şeyden geliyor. Dolayısıyla bir offset olabilir o. Yani etkinin offsetine benzer bir anlaşmalı. Çünkü biliyorsunuz biz bu anlaşmanın hiçbirini bilmiyoruz kamuoyu olarak. Evet, bilmiyoruz. Yani yalnız sadece işte 7 Haziran'da St. Petersburg'da Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Putin, Erdoğan'ın delikanlı gibi ülkesinin bağımsızlığını korumaya çalıştığını söylemişti. Bu Murat Yetkin'in Yetkin Report adlı sitesinden görebiliyoruz, bir daha doğrulatabiliyoruz. Ve aynı günde S-400'lerin üreticisi olan Rusya'nın devlet savunma sanayi şirketlerinden Rostec Genel Müdürü Sergey Chemezov da Türk askerlerinin S-400 eğitiminin tamamlandığını ve teslimatın 2 ay içinde yapılacağını açıklamıştı. Ama ondan sonra da işte 31 Temmuz tarihini verdi. Shanahan'ın mektubu geldi şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan 6 Haziran'da Milli Savunma Bakanı Akar'a mektup gönderdi. Mühlet verdi değil mi? Mühlet verdi. Çok ekonomik, askeri ve ekonomik tehditlerde de bulunuyor. Amerikan mektubunun tam evet. Metnini yayınlamış Murat Yetkin sitesinde. Bayağı şey yani, yani görüşmelerimize kıymet veriyorum, mektubunuz için teşekkür ediyorum diyor ama stratejik ortaklığa büyük değer vermektedir. Ne var ki Türkiye'nin S-400 sistemleri üzerine eğitim almak için Rusya'ya personel gönderdiğini öğrenmekle hayal kırıklığına uğradık. Ve değiştirme seçeneğiniz halen bulunmaktadır diyor S-400. Ama geri çekilmesini beklediğimizi bildiriyoruz mevcutların diyor. Ve bütün... Döndüreceğim diyor, evet. Eğitim gören askerleri ve teslim etmeyeceğim. Seni çıkaracağım F-35'ten diyor değil mi? Evet. Yani, evet. Şimdi burada yani... Tehdit de var ayrıca. Yani sizi tehdit de var. Sizi temin evet. etmek isterim ki bu konuyu derin güvenlik işbirliğimizin diğer boyutlarını koruyacak saygılı bir şekilde ele alıyoruz. Ama Türkiye'nin savunma sanayi ve iddialı ekonomik kalkınma hedeflerini baltalar diyor. Aşırı bağımlılık olur diyor. Türkiye'nin Rusya'ya stratejik ve ekonomik aşırı bağımlılığına yol açar. Ekonomik kalkınma hedeflerini baltalar. Milli gelirde, istihdamda, uluslararası ticarette kayıplara neden olur. Bu yolda devam etmeyiniz diyor. Ayrıca Trump'ın hali hazırda 20 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 75 milyar dolara yükseltme kararlılığı da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları ilanıyla tehlikeye düşebilecektir diyor. Şimdi biz bu S-400'ü niye alıyoruz sorusu, işte biz öbür taraf bize Patriotlar'da teknoloji vermiyor demişti Erdoğan. Evet. Ama S-400 hatta diyor ki Erdoğan biz S-500'ler için birlikte üretim yapacağız filan. Yani bunlar da gerçekten afaki şeyler ve Rusya açıklamalarına baktığınızda ne S-400'ün teknolojisini falan vereceğini söylemiyor. Yani adam zaten S-500'ü üretmiş, o yüzden S-400'ü satıyor ve birlikte bir üretim yapacağımıza dair de bir açıklama Rusya tarafından ben açıkçası görmedim. Yani öyle bir kontratın imzalandığı, daha doğrusu hiçbir şey açık ilan etmediği için bunları göremiyoruz. Yani hem Akkuyu santrali için geçerli, hem mesela bir Türk akımı var. Türk akımının doğalgaz akımı, bu akım iki borudan oluşuyor, iki hattan oluşuyor. Deniz tarafı bitti, kara tarafı bitince açılacak. Birisi Türkiye'nin alacağı doğalgaz, diğeri de Avrupa'ya gidecek olan doğalgaz, başkalarına gidecek. Esas Rusya'nın temel şeyi buradan yüz milyarlarca dolar akacak yani. Rusya'nın, bunların da şeyleri belirlenmiş değil. Yani kaç yıllık anlaşma var, fiyat ne olacak? Yani böyle o kadar hususlar var ki bunlar da hallolmuş. Rusya bunların peşinde. S-400 o anlamda baktığında çerez parası yani. Ve de hem de teknolojisini vermiyor. Yani muhtemelen bazı uzmanlara göre bu S-400'ler zaten NATO şeylerine entegre edilmeyeceğini sözünü NATO'ya veriyor Türkiye. Ben ayrı bir şekilde kullanacağım abi bu işleri falan yapıyor. Ya işte Akkuyu'nun etrafına koyarlar. Akdeniz'de de gerilim hat safhada, Doğu Akdeniz'de. Onu da bir kenara koyalım. Ya da Katar'a ve şeye. Katar'da biliyorsunuz Türkiye'nin bir askeri üssü var. Katar'da. Evet. Azerbaycan'a da verilebilir deniyor. Mesela Kıbrıs Rum kesimi almıştı da Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'da duruyordu. Bunlar S-300'dü galiba. Hurdaya çıktılar filan. Neyse yani bu işin şey tarafı hem savunma tarafında bir bağımlılık beraberinde getiriyor. Enerjide bir bağımlılığımız var. Akkuyu ile falan birlikte ele alındığında. Yani hiçbir devletin dünyada arzı çeşitlendirme metotları uyguladığı bir dünyada siz bir ülkeye tek taraflı bir bağımlılık içerisindesiniz. İşte domatesinizi kontrol ediyor, almıyorum diyor. Burada domates çürüyor. Tarımda böyle bir bağımlılığınız var. Siz onun buğdayına muhtaçsınız. Ve aynı zamanda turistine muhtaçsınız. Ucuz turistine muhtaçsınız. Bla bla bla. Yani Türkiye'nin bu 23 Haziran seçimleri gök kubbesinde, etrafında uluslararası ilişkilerinde böyle bir anomali zincirinin olduğu bir dönemde yapılıyor. Bu anlamda da yani Erdoğan rejiminin nihayet ermesi ya da ermesi ihtimalinin olması Rusya tarafını son derece önemli kılan, bakın bu Türk akımı vesaire, S-400'ler, askeri anlamda yakınlaşma gibi hususlar Rusya'nın her zaman gözettiği hususlar olarak karşımıza çıkıyor. O anlamda bu seçimleri herkesten çok Ruslar izliyor beyler. Evet. Bir de şey de ilginç, yani bugünkü Bir Gün gazetesi manşetine çekmiş derin sessizlik başlığıyla. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Shanahan'ın yazdığı savunma bakan yardımcısının doğrudan doğruya savunma bakanı, Milli Savunma Bakanı Akar'a yazdığı mektubun bu tehdide yanıt yok diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400 gerilimi üzerine gönderdiği tehdit mektubu suskunlukla geçiştiriliyor. 3 gün geçmesine rağmen iktidar cephesinden tek bir açıklama yok. Yandaşlar durumu yumuşatma çabasında diyor. Türkiye'nin bir de ilave haber vermiş, ek bir haber manşet haberinde birinci sayfadan. Türkiye'nin S-400 alımı konusundaki pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığı iddia edilirken BBC'ye isim vermeden konuşan üst düzey bir diplomatın Ankara'nın istese bile S-400 anlaşmasından geri adım atması için artık çok geç olduğu görüşünde savunmuş. Yani konu Haziran sonu, bu ay sonunda Japonya'da G20 liderler zirvesinde 29 Haziran'da var. Evet, 29 Haziran Erdoğan'la Trump arasında yapılacak ikili görüşmede ele alınması bekleniyor deniyor ama çok karışık bir durum da orada var. Ya bir hafta öncesinde ortak çalışma grubu S-400 için Trump'la konuştum. Açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığından oldu. öyle bir grubun oluşması falan, üstüne bu mektup geldi. Yani öyle bir dezenformasyon ya da bilinçli olarak yapılıyor. 23 Haziran seçimlerine kadar bu işi oyalamak istiyorlar. Bir taraftan iki tarafı da idare etme, ama büyük bir olasılıkla bu toplam Rusya ticari içerisinde S-400 bir offset gibi düşünüyor. Belki bu alınıp kullanılacak. Yani, Hulusi Akar diyor ki İstanbul ve Ankara'nın savunmasında mı ne kullanılacakmış S-400'ler. Hmm. Bu arada bir not şeyle geçelim. Ekonomiye giremeyeceğiz, o anlaşıldı. Bu çalışmaları toparlarken, anlatacaklarımızı bilirken bir şey dikkatimi çekti. Rusya alternatif bir silah tedarikçisi Amerika'ya karşı haline gelmiş durumda. Yani Rusya özellikle ikinci el, yani daha ucuz silahta %33'ünü Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirirken %23 bir pazar payına ulaşmış Rusya. Çin'de %6'lık bir pazar payını, yani sadece doğal gaz ve petrol tedarikçisi, üreticisi olmak dışında silah pazarındaki ataklar Amerikan pazarını etkilemeye başlamış. Ve Mısır ve Filipinler'de de benzer gerilim yaşanıyormuş mesela. Onlar da Rusya'dan silah almaları nedeniyle. Yani bütün bu silahların, füzelerin gölgesinde bir 23 Haziran seçimli olduğunu altını çizelim. Bu anlamda dünyanın gözünün de başta Rusya olmak üzere bu seçimde olduğu ve bu seçimin tekrar edilmesinin nedenlerinin İstanbul'un işte 250 milyar dolarlık bir hacim, gayri safi hasıla içerisinde önemli bir payı olduğunu, %40'lık payı var. Bu payı içerisinde önemine dikkat çekelim, ama bu payın içerisinde inanılmaz bir doğalgaz tüketimi olduğunu da altını çizelim bu bölgenin. Ve bununla bilmiyorum tamamlayalım, yoksa ekonomide bu, ha bu arada bizim İtalyan ve Fransızlarla da bir füze yapma projemiz olduğunu biliyor musun? Hayır, Can'ın takip etmesi lazım, söylemedi bana. Ya Can 20 Eylül ile ilgilensin artık, ondan evet. Odaklansın bence. Bu füzeler falan zaten. Yerli ve milli mi? Yerli ve milli. Kimlerle beraber? Fransız, İtalyan. Fransız ve İtalyan. Aselsan, Roketsan, bütün sanlar var ya, onlar da ortak oluyorlar. Franco İtalya Turco. Franco İtalya yani, Turco. Menzilini falan bilmiyorum ama sadece bilgi aktarıyorum. Peki bütün bunların hiçbiri yalnız bazı önemli gazetelerde yok. Mesela Hürriyet gazetesinde hiç rastlayamadım bu S-400 ve diğer meselelere. Sadece Fransız basını büyük felaket demiş. Yani son dünya şampiyonu Fransa'ya sahayı dar eden Ay Yıldızlı gençleri dünya ayakta alkışladı diyor. Ama millilere İzlanda'da da eziyet edilmiş. Dönüş biletlerini bile sormuşlar. Bu maç nerede oldu? Olacak. Olacak. Bu İzlanda'da ülkeye girerken zorlu. Hatta tuvalet süpürgesini göstermişler takım kaptanına. Evet, terbiyesizlik yapmışlar. İzlanda'da böyle bir şey olmuş. Onun dışında her şey yolundaymış ama milliyette basında güvende uzun tatili fırsat bilip deniz kenarlarını ve memleketlerini akın edenler dönüşü son güne bırakmayınca bildik manzara yaşanmadı diyor Milliyet'te. Peki ben bir soruyla bitireyim. Bu S-400'ler teslim edilecek mi, edilmeyecek mi? Edilecekse Haziran mı, Temmuz mu, Kasım mı? 3 tane açıklama var. Hangisinden birine inanalım? Başbakan. Haziran, Temmuz, Milli Kasım. Milli savunma söylüyor. İşte Rusya söylüyor. Haziran, Temmuz, bir de Kasım. Kasım. Kimisi diyor ki 2020. Yango böyle. Hastemkas. Bilene S-400 maketi verir. Hastemkas'ın ikisinde. Hı. Ben size söyleyeyim. Hastemkas'ın ikisi. Nice. Peki. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çok hoşça güzel. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Dr. John'dan dinledik. New Orleans müziğinin büyük isimlerinden Dr. John Malcolm Rabenach Jr. Başka isimleri de var. Mark Rabenach diye biliniyor. Dr. John Creo ya da Dr. John the Night Tripper diye de bilinen çok önemli bir müzisyen. Aynı zamanda klavye çalıyor, klavye çalgılar çalıyor, gitar çalıyor, şarkı söylüyor ve pek çok önemli müzisyenle de ve grupla da birlikte çalışmalarıyla bilinen fevkalade önemli bir müzisyenin hayata veda etmesi üzerine 6 Haziran'da veda etmesi üzerine konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Down in New Orleans adlı parçayı da çaldık. Kendisi hakkında bir kitap da yazılmış. O da ilginç. Yani Jason Berry, Jonathan Foos ve Tad Jones birlikte true original dedikleri, yani gerçekten özgün bir kimlik olarak tanımladıkları sanatçıyı şöyle demişler. Dr. John, güneş gözlükleri, parlak renkler, tüyler, uçuş uçuş şeyler, kemikler ve şeyler, işte ne derler, tesbih, hı hı, taneleri filan boynunda ve diyalekte kadanslarıyla fevkalade zengin bir blues sesi ve ondan sonra da birdenbire hareket halindeki adamı görüyoruz. Bütün şeylere, dinleyicilere, izleyicilere, seyircilere pırıltılar saçıyor, klavyeyi pompalıyor. Yani bir tek kişilik insan karnavalı diye de nitelemişler. Böyle de bir New Orleans müziğinin savaş sonrası halini anlatan Up From the Cradle of Jazz adlı, cazın beşiğinden gelen bir kitap. Böyle anlatıyorlar Dr. John'u. Evet, biz haberlerimize dönelim şimdi, daha haftanın karikatürlerine geçmeden. Biraz önce sözünü ettiğimiz şey önemli aslında. A milli takımı hava limanında saatlerce bekletildi diyor. Türkiye A milli futbol takımı İzlanda ile oynanacak karşılaşma için ülkeye giden saatlerce ülkeye alınmadı. Milliler İzlanda polisi tarafından didik didik arandı. Futbolcuların çantaları defalarca aranmış. Kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürmüş. Milli futbolcular da bu duruma tepki göstermişler. Emre'ye, hatta Emre Belözoğlu'na havaalanında muhabirlere kısa bir açıklama yapmış. Bu açıklamasını yaptığı anlarda bir İzlanda taraftarı tuvalet fırçası uzatmış. Teknik direktör Şenol Güneş, Güneş ve futbolcuların çok sinirli olduğu gözlenmiş. Böyle bir durum var. 11 Haziran Salı, yani yarın 21.45'te İzlanda ile maç yapacaklar. Hükümetten de tepki gelmiş İzlanda'ya. Öyle mi? Evet. İzlanda ile oynanacak karşılanma için ülkeye giden Türkiye milli futbol takımının saatlerce ülkeye alınmaması, ardından böyle bir olayla karşılaşılmasının sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gereğinin yapılacağından milletimizin şüphesi olmasın demiş. Milli takımımız İzlanda'da havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan özür dilerim milletimizin şüphesi olmasın diye yazmış. Emre Belözoğlu da zaten ilk açıklamada ülkemize kurban olmuş olsunlar gereğini açıklarlar demiş. İçeride gereksiz bir arama yapıldı. Bir gerek durumu var. İndiğimizden itibaren durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum demiş. Burak Yılmaz da çok büyük saygısızlık yapıldığını açıklamış. AKP sözcüsü de konuşmuş Ömer Çelik. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir demiş. Peki bir de... Bir de sosyal medyada linç başladı İzlanda ile alakalı ama o kısmını tam takip edemedim. Evet şimdi ona girmeyelim ama İzlanda 350 bin nüfusu bildiğim kadarıyla 360 bin. Bağcılardan az. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400 gerilimi üzerine gönderdiği tehdit mektubuna karşı ne demiş Mevlüt Çavuşoğlu peki? Ve Dışişleri Bakanlığı ve diğer şeyler ülkemize kurban olsunlar demiş mi? S-400 gelir F-35 gider mi demiş. Bir şey dememiş işte demiş. Onu soruyor. Ha. Senin söylemen lazım yani. Hı. Ona bakmadım. Evet öyle bir durum var. Peki şey şimdi bir iki de İmamoğlu'ndan da bir açıklama var. Orada açıklaması Sayın Vali bize tuzak kurmuştur diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığında kazanmıştı. Ordu Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP kapısı, VIP nedir? VIP. VIP yani. Very important person. Evet yani önemli kişileri. O kapı tartışmaları sonrası Sayın Vali bize tuzak kurmuştur diyor. Bir de şeyi sormuşlar, Ordu Valisi Settar Yavuz'a it dediği iddialarına ilişkin olarak ben Vali Bey'in basitliğini ifade ettim demiş. Basit demiş, onlar it diye anlamışlar anladığım kadarıyla. Tutanak yazan polisin söylediğimden ne anladığı beni ilgilendirmez diye konuşmuş. Ama seviyemiz budur yani. Evet. İmamoğlu validen özür dileyecek misiniz sorusuna da Vali Bey bizden özür dileyebilir diye yanıt vermiş. Yani bu videoda görünmüyormuş yalnız. Öyle söylememeliydi, konuşmamalıydı diyen Fatih Portakal da göstermemiş videoyu. Nedense böyle karışıklıklar var. İstanbul seçiminde de konusunda da Uğur Dündar İmamoğlu Yıldırım tartışmasını yönetmeme kararı almış. Moderatörlük yapmayacağını açıklamış. Bir takım böyle şeyler var. Bir de bazı olaylar var. Onlara da değinip geçelim. Metro turizmin sahibi firari Galip Öztürk var. Öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezası kararını da yerinde olduğunu onaylamıştı Yargıtay ama yurt dışında hangi ülkede imiş, yurt dışına kaçmış bir ülkede, bir Kafkas ülkesinde galiba, Gürcistan'daymış pardon. Galip Öztürk metro turizmin sahibi fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlarından biriyle Hidayet Türkoğlu ile görüntülenmiş. Hı hı. Buna ne diyorsun? Basketbol mu oynuyorlarmış? Ne oynadıklarını bilmiyorum. Otururlarken görünüyor. Galip Öztürk şu anda Gürcistan'da demiş. İsim gazeteci İsmail Saymaz'da. Türkiye Cumhuriyeti Öztürk'ün iadesini isterken Cumhurbaşkanı'nın danışmanı ne hakla Öztürk'le görüşüyor? Hidayet Türkoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını bir kanun kaçağının ayakları altına sermeye ne hakkı var demiş ve Amerika'ya gidip mesela bir başka basketbolcu Enes Kanter veya bir futbolcu Hakan Şükür'le görüşse ne tepki verecekti? Bir daha Türkiye'ye ne tepki verilecekti? Bir daha Türkiye'ye dönebilir miydi diyor. Galip Öztürk cinayet azmettiricisi olmaktan hükümlü ve aranıyor. Az bir suç mudur? Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı Gürcistan'dan daha mı düşüktür demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aday adaylarından birisi de Önder Gökçekaya'da tam tekmil ve uzun namlulu silahlarla bir fotoğraf vermiş, silahlı poz vermiş. Hı. Ve teröristlere Soylu Bakanımın emirlerini bekliyoruz, vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz, teröristler bize vız gelir turist gider, pardon turist gider demiş. Turist derken? Bilmiyorum, turist diyebilirdim ben ama o değişik. Turist gider. Ben de yanlışlıkla turist diye okudum. O ifadeyi yer vermiş. Önder Gökçekaya bu kez silahlı, daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarı Gün'ün elini öperek gelmişti. Ve durum orta. El öpenler çok olsun. Bu bir de Topal Osman konuşuluyor ama artık daha fazla ona girmeyeceğim. Silahlı şeylerden bir tanesi Atatürk döneminin muhafız komutanı. Ona girmiyoruz artık. Şimdi gün haftanın karikatürlerine geçelim. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, merhabalar, merhaba herkese. Günaydın İzel Bey, merhaba. Günaydın, günaydın. Neler var? Haftamız yoğun. Yoğun, evet tabii bir hafta aradan sonra. Önce bir küçük bayram kutlamasıyla başlamak isterim. Lütfen. Çok yeni bir karikatür değil ama bir süredir ihmal etmiştik Musa Kart köşemizi. Onun için duygusal bir çizim seçtim. Üstelik bayram konseptine de uygun. Aktağ Saydut bunu çizen. Çizdiği bu karikatürde de Musa Kart'ı daracık bir pencereden dışarıya doğru dalgın dalgın bakarken görebiliyoruz. Pencerede de demir parmaklık var. Evet, demir parmaklık var. Yani bu bir mahpushane penceresi tabii ki. Musa da ya kendi kendine konuşuyor olmalı ya da koğuştaki arkadaşlarına belki mırıldanıyor. Ne diyor? En çok torunumu özledim diyor. Bayram. Evet, hiç şüphesiz 4 yaşındaki torunu Deniz'i çok özlemiştir Musa Kart. Torun da onu tabii ki. Bayramda görüşmüşler midir bilmiyorum. Umarım görüşmüşlerdir. Ama ben bu vesileyle içerideki tüm yazar çizer takımının da geçmiş bayramlarını kutlamak istiyorum. Evet, biz de buna katılıyoruz tabii. Evet. Şimdi bayram demişken... Maalesef bu bayramda karikatürcülerin çok sevdiği bir figür var. O da tam mesai yaptı yine. Trafik canavarı diyoruz buna ama evet. Böyle bir de enteresan bir yollarda falan eskiden görürdük tabelalarda. Onu kullanırlardı karikatürcüler. Aslında ben tuhaf bir şekilde Marx'ın bir sözü vardı. Tarihte büyük olayların İki kez tekrarlandığını yazmıştı. Birinde evet. Trajedi, diğerinde komedi olarak. Fars, evet. Evet, Louis Bonaparte'nin neydi? 18 Brumaire adlı. Evet, Bonaparte'ın evet. Hegel'e dayanarak. Yani bu tespit tabii içinde bulunduğumuz bazı durumlarla ilgili olsa da şimdiki konumuzla ilgisi yok ama maalesef trajedi sürekli olarak tekrar ettikçe komiye de dönüşmekten kurtulamıyor. Ve mizahçılar da bundan besleniyorlar doğal olarak. Şimdi Can Baytak Habertürk'teki köşesinde böylesine çok komik bir karikatür çizdi. Aslında trajediden bir komik çıkarttı. Her bayramda kendini tekrarlayan o geleneksel ve ulusal trajediden hakikaten ilham almış. Karikatürde bariyerlere çarptıktan sonra paramparça olmuş, dağılmış bir araba görüyoruz, bir otomobil. Anlaşılan viraja son süratle dalmış bu araba. Oysa kazanın şiddetinden o yamulan trafik tabelasında hız sınırını da görebiliyoruz. 20. Hız sınırı 20. Tabii çevredeki insanlar, onlar da tatilciler herhalde, korku ve dehşetle kaza geçiren araca doğru koşuyorlar. Ters dönmüş arabanın içinden dışarıya doğru fırlamış maalesef iki kişi görünüyor. Maalesef diyorum çünkü can vermiş olmalılar. Elleriyle bir tanesi hala kopmuş olan direksiyonu tutuyor şoför ve onun ruhunu da yukarıda kanatlanmış olarak görüyoruz, uçuyor. Onu uçuran ise bildiğiniz ölüm meleği, yani elindeki uzun saplı tırpanıyla Azrail. Fakat Azrail'i farklı bir kıyafet içinde çizmiş Can Baytak. O her zaman karikatürlerde gördüğümüz o siyah cübbenin yerinde çok şık ve modern bir elbise var Azrail'in üzerinde. Uyumlu bir kravat. Lacilerini mendil. Çekmiş yani. Evet, lacilerini, ama modern laciler yani. Evet, öyle. Evet. Şık papuçlar var. Hatta marka olduğu belli değil mi? Güneş gözlükleri. Evet, evet. Evet. Azrail'in koluna takıp götürdüğü kazazede ise oldukça şaşkın. Dayanamayıp soruyor Azrail'e. Aa, ama karikatürlerde sizi hep siyah cübbeli çiziyorlardı. Azrail'in cevabı, bayramlıkları giydim. Evet. Bu, biz de bunu ele alma fırsatımız oldu bir iki dakika için programın başında hemen. Yani İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadesi aksi yönde olsa da bir azalma göremedik biz. Geçen yıla göre ve daha önceki yıllara göre günde 10 kişiden fazla olarak, yani son rakam dün 17 saatin 17'ye kadar verilen rakamlar 101 kişi yaralı ve 101 ölü ve 700 küsur yaralıydı. Evet. Bu da bu karikatürü doğrular nitelikte maalesef. Karikatürü ki son yani 4. gün çizmiş, yayınlamış. 42 ölü, 311 yaralı diye yazmış ama evet. Yüzü maalesef yüzü geçti. Evet, ben de dün baktım. Dün 70 görünüyordu, bugün evet. Herhalde yüzü geçti. Geçmişti evet, 101'di bizim dün 17 evet. İtibariyle ama bugün maalesef, daha da fazla maalesef. Devamı gelmiş olabilir diye korkuyoruz. Evet. Bir kaza daha oldu tabii bayram tatiline tam girmeden önce, girecekken o YSK'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilgili seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerini yenilecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine verdiği karar bir hukuk kazası gibi göründü. Ortalık karıştı tabii. İşte orada da Evrensel Gazetesi'nin karikatüristi Sefer Selvi kafa karışıklığına yol açan bu tuhaflığı bana kalırsa çok güzel özetleyerek komiğe dönüştürmüş yine. Karikatürde iki kişi var. Bir sivil ile bir yargıç. Yargıcımız YSK yazılı tabelanın önünde duruyor ve oldukça sıkıntılı bir ifadeyle cübbesine bakıyor, değil mi? Evet, ter de damlıyor. Evet, ter damlıyor alnından. Cübbenin düğmeleri yukarıdan aşağıya doğru yanlış iliklenmiş. Üstteki ilik boş kalmış. Yani cübbe bir türlü oturmuyor. Yargıç da karşısındaki kişiye dert yanıyor. Ya düğmeyi baştan yanlış ilikledik galiba. Bir türlü olmuyor diyor. Karşısındaki kişi de öfkeli. Yanıtlıyor yani. Sizin cübbenizde düğme olması yanlış bir kere. Evet. Evet, bilindiği gibi bu hukuk insanlarının cübbelerinde düğme, ilik ve cep bulunmaz diye biliyorum ben. Ben de öyle biliyorum. Yanlış neden de. Olduğunu anlayabilmiş değilim ama öyle işte. Evet, herhalde bir nedenleri var. Peki, bayram tatili süresince bir de dünyaya bakalım. Dünyada peş peşe iki tane anma gerçekleşti. İlki Çin'de, Pekin'de, o Tiananmen meydanında yüzlerce öğrencinin katledilmesiyle sonuçlanmış olan trajedinin 30. yılı anıldı. Ben burada ufacık bir ekleme yapayım izin evet. verirsen. Daha sonra o sırada görev yapmakta olan Britanya'nın Çin Büyükelçisi'nin sonradan çok uzun zaman sonra geçen sene yayınlanan açıklamalarına göre 10 bin civarında insanın öldürüldüğü ve bilerek öldürüldüğü de artık ortaya çıkmış durumda Tiananmen'de. Evet. Yavaş yavaş hepsi çıkıyor ortaya. Kaçın dedikleri öğrencilere kaçma fırsatı bırakmadan da vurarak öldürdüklerini falan hepsini geçen sene açıkladılar. Bu Guardian'da ve Britanya gazetelerinde yazmıştı. Evet, ama nüfus çok kalabalık çünkü evet. Tabii. Neyse, tabii karikatür dünyası özellikle yurt dışında. Türkiye'de fazla bir şey görmedim, hiç görmedim hatta. Bu efsane olan o Tank Man vardı. Evet. Tankın önünde duran kişi. Evet. Ne oldu? Hiçbir zaman bilinmiyor. Evet. Sonu bilinmiyor. Hatta videosu da var. Onu da izledim ben. Evet. Herhalde izlemişsinizdir. Evet. Neyse. Onun karikatürü çokça yer aldı yabancı medyalarda. Fakat ben bir Fransız karikatürcünün o dünü bugüne bağlaması ve o toplumların tekrarlanan trajediler karşısındaki tepkisizliğini anlatan karikatürünü çok sevdim. Çok anlamlı buldum. İzninizle onu anlatmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi 3 Haziran günü Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi yine katledildi. Öyle bir katliam. Sivil itaatsizlikte bulunan, eyleminde bulunan kişiler, kaç kişinin öldürüldüğü de belli değil, bilinmiyor. Son yani, rakam 117, hatta bugünün ilavesine 121 gibi görünüyor. Evet, buyurun. Buradan yakın diyeceğim. Şimdi karikatüristimiz, Fransız karikatürist Xavier Gors, kendine özgü bir çizgisi var onun ve bir karakterleri var. Les Ains de Givrable diyor ona. Penguen benzeri yaratıklar bunlar. Evet. Ve bunlar siyasi yorumlar yaparlar genellikle. Bir şefleri var. Bir de çevresinde işte adamları falan var penguenlerin. Bu da 3 karelik bir karikatür. İlk karede penguenlerin şefi arkadaşlarına sesleniyor. Diyor ki, Tiananmen anısına 1 dakikalık saygı duruşu öneriyorum. İkinci karede bir penguen telaşla arkasından geliyor. Aynı şey Hartum'da gerçekleşiyor diye haykırıyor. İşte son karede şef sahneye sonradan giren pengueni şöyle bir tersliyor. Onun 1 dakikalık saygı duruşu sırası 30 yıl sonra gelecek. Evet, çok acı. Sanıyorum her şeyi anlatıyor. Evet evet. Herkes. Yani Mars'ın tespiti bir kez daha doğrulanıyor. Büyük trajediler tekrarlandıkça ve maalesef ne yazık ki komediye dönüşüyor. Evet. Oysa ki değil, ama karikatürcü de bundan besleniyor. Daha doğrusu durumu gözler önüne seriyor diyelim. Haftanın ikinci anması 6 Haziran'da İngiltere ve Fransa'da gerçekleşti. D-Day, yani en uzun gün, 2. Dünya Savaşı'na son veren o Normandiya çıkartmasının 75. yıl dönümü. Üstelik de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da tam İngiltere ziyareti sırasında çeşitli törenlerle anıldı. Ve İngiliz, Fransız, hatta Hollandalı pek çok karikatürcü hep bu konuda mürekkep tükettiler diyebilirim. Trump'ın İngiltere ziyareti ve D-Day'in anma töreni. Çoğu klasikleşmiş bir yönteme başvurdular. 75 yıl öncesi ve 75 yıl sonrası. The Sunday Times gazetesinin veteran bir çizeri var, Peter Brooks. O da öyle bir şey yaptı ama çizimini çok komik buldum. Bu iki karelik karikatürün ilk karesinde, ki o zaman demiş, Normandiya çıkartması esnasında kareye önde ayak basan tam teçhizatlı böyle bir Amerikan deniz piyadesini görüyoruz. Kahraman bir Amerikan deniz piyadesi. Kafasındaki miğfer, değil mi bu? Evet, miğfer. Kaskta. We're with you, sizinleyiz ibaresi okunuyor. Evet. Yani işte bütünleşmek üzere geliyor falan. İkinci karede ise ne oldu? Şimdi bu karede sadece Trump'ı görüyoruz. Başkan Trump'ı. O yerlere kadar sarkan, hatta sürünen meşhur kırmızı kravatı çok güzel bir şekilde sırıtıyor kendisi. Ve giriş üstesine orantılattığımız zaman oldukça küçük olan sağ elinin baş parmağıyla işaret parmağını şöyle birleştirip güzel, değil mi? Yani iyi işareti yapıyor. Evet. Kafasında ise asker miğferi yerine külaha benzeyen kırmızı bir kep var. Ve işte kepteki o yazı her şeyi anlatıyor. America first. Yani önce Amerika. Önce Amerika, evet. İşte bu kadar. Söyleyecek bir şey yok, evet. Evet, haftanın son karikatürünü bir veda karikatürü olarak seçtim. Yok, ben veda etmeyeceğim de, veda eden Theresa May bilindiği gibi. Karikatür de Van Gogh'tan esinlenmiş. Çok hoş bir karikatür, çok hoşuma gitti. Evet. Biliyorsunuz Theresa May Muhafazakar Parti liderliğine ve dolayısıyla başbakanlığa da veda etti cuma, geçtiğimiz cuma günü. Daha doğrusu bayramdan önce. Yok, geçtiğimiz cuma. Evet, geçen. Altısında, evet. Ve liderliği boyunca da Büyük Britanya'nın karikatürcüleri, biz de burada dile getirdik zaman zaman, Theresa May'i hep leopar desenli yüksek ölçeli papuçlarıyla simgelediler. Hatta kimi zaman sadece bu ayakkabıları çizdiler. Onu betimlemek için, onu göstermek için. Independent gazetesinin çizeri Dave Brown, bu ünlü papuçları Van Gogh'un o meşhur boş papuçlar diye bir tablosu vardır. Eski böyle yırtık pırtık paralanmış papuçlar Yani güzel bir tablo. Bu karikatürde de altın kaplamalı kalın bir çerçevenin içinde Van Gogh'un boş papuçlar resminde olduğu gibi oldukça hırpalanmış ve eskimiş bir çift kadın ayakkabısı görüyoruz. Ters duran papucun altında koca bir delik var. Bayağı yıpranmış. Düz duranın ise burnu açılmış. Kibirleri sökülmüş hatta. Yani tıpkı dişleri dökülmüş yaslı bir timsah gibi. Sanki ağzını açmış alanı bekliyor ama ısıracaksa pek bir hali kalmamış. Evet. Timsah. Söylemeye gerek yok. Bu ayakkabılar yüksek ölçeli ve leopar desenli. Evet. Böylelikle yani İngiliz Büyük Britanya karikatür camiası üzülerek de olsa Theresa May'e güle güle diyor. Ben de herkese güzel bir hafta diliyorum. Evet, biz de çok teşekkür ederiz. Biz de efendim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Haftanın karikatürlerinden sonra bir ara vereceğiz ve hemen arkasından da uzatmalı Açık Gazete'ye geçeceğiz. Saat 10 geçiyor şu anda ve birazdan bir miktarda ihmal etmek durumda kaldığımız iklim mücadelelerine filan bir göz atalım diyoruz azıcık. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Uzatmalı olarak saat 10'u 12 dakika geçerken devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve kirli çıkı programına sarktık. Haftanın ilk kirli çıkısını da bu vesileyle ele geçirdik. Ama destekçisi dinleyicimiz Nesrin Korkusuz'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür biliyoruz. Ederiz. Evet, Greta Thunberg'e dönelim. Ödül üstüne ödül kazanmaya devam ediyor arkadaşlarıyla birlikte. Bu hepimiz için de önemli bir ödüldür diyor. Şeyin özellikle de Uluslararası Af Örgütü'nün çok en önemli insan hakları ödülünü de arkadaşlarıyla beraber paylaştığını söylemiştik. Ambassador of Conscience 2019'da yani vicdan temsilcisi, vicdan elçisi ödülünü alıyor. Bu bedelde milyonlarca çocuğa okul grevi yapan milyonlarca çocuğa kendi geleceklerinin hakkını savunmak için onlara adıyorum demiş Greta evet. Thunberg. Önemli bir şey. Bu arada onun sitesinden de bakıyoruz. Sibirya'da permafrost denen bölgede yani sürekli donmuş tabakanın çözülmesiyle beraber 100 kere daha mı 98 kere daha korkunç etkileri olan karbondioksitten metan gazının açığa çıkmasından korkuluyor. Sibirya'da 30 derece olmuş. 30 derece. Evet, şu anda ve önümüzdeki 2 hafta içinde de 30 derece olması bekleniyormuş. Bu tabii bütünüyle permafrostu çözülmesini hızlandıracağından çok korkuluyor bilim insanları tarafından ve bu da küresel ısıtmayı berbat bir hale getirecek ve Chris van Steenbergen diye birisinin tweetiyle beraber bilim insanı olması muhtemel bu kadar uzun bir dönemde hiç şimdiye kadar görülmemişti. Yazın bu kadar erken saatinde deniyor. Hı hı. Öte yandan metandan bahsetmişken bu sefer bir başka bilim insanı Profesör Nick Cowan'dan bir bilgi var. Hı hı. Metan emisyonları, metan salımları Amerika Birleşik Devletleri'nin gübre endüstrisinden gelen metan salımları tahmin edilenden ve daha önce bildirilen yani tarım endüstrisinin, gübre endüstrisinin verdiğinden ne kadar daha yüksek çıkmış? Ne kadar efendim? 100 kat. 100 kat. Hmm. %1000. Hmm. Nasıl? 100 kat. Evet. Yani bütün şeyin EPA'nin hesabına göre Amerika Birleşik Devletleri Çevre Ajansı'nın hesabına göre emisyonlar bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün endüstrilerin toplamından daha fazla sadece gübrede. Yani tarım meselesine de bir el atılmazsa bu iş bitmiştir diyebiliriz. Arkasından da Hindistan'daki sıcak dalgasını söyledik. Finlandiya'daki korkunç Kuzey Kutup bölgesine çok yakın olan Ulusalo'daki 32,5 dereceye yakın sıcaklığı da belirttik. Ve Finlandiya'nın iklim tarihinde daha bu kadar erken tarihte bu sıcaklığa hiç ulaşılmadığını da söyleyeyim. Galiba bir küresel ısıtma durumu var galiba. Olabilir. Bu da iklim kriziyle bağlantılı olabilir. Evet, bağlantılı. Şimdi en önemli birkaç haber daha verelim. En önemli istatistik, gezegen üzerindeki en önemli istatistik yayınlanmış. Atmosferdeki karbondioksit şeyleri rekor, yani gerçekten ürkütücü rekor seviyelere ulaştığı da açıklanmış. Bu da Common Dreams'den Jake Johnson'ın haberi. İmzalı uluslararası camia, yani insanlık toplumu diyelim, doğru dürüst yeterli hızlı eylemleri alamıyor iklim çöküşünü, yıkımını önlemek için. Ve NOAA diye bir şey var ya, kuruluş, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Okyanus ve atmosfer araştırmaları, yeni verileri geçen salı günü yayınlamış. 4 Haziran'dan bahsediyoruz. Atmosferdeki karbondioksit seviyeleri bütün rekorları kırmış ve çevre yazarı Bill McKibben'ın da yeryüzündeki en önemli istatistik olarak nitelemiş bunu. Mayıs ayında en yüksek rekora ulaşmış vaziyette. 61 yıllık gözlem yapılıyor Hawaii'nin en büyük volkanik adası üzerinde, Mauna Loa'da. Ve 7 yıldan beri devamlı olarak birbiri ardından çok hızlı yükselmeler oluyor karbondioksit seviyelerinde. Ve NOAA'nın açıklamasına göre 2019'daki peak dedikleri, yani en tepe noktası 3,5 ppm daha yüksekmiş. Mayıs 2018'e göre. Yani Mayıs sonundaki ölçümler bunlar. 3,5 mu? Biz Ümit Şahin'le o kitabı 2007'de yayınladığımız zaman, iklim krizi kitabını, niçin daha fazla bekleyemeyiz'i, 2 senede 2 artış oluyordu 2 ppm. Bacan. Şimdi 3,5'a çıkmış durumda ve bu da bütün kayıtlara geçen ikinci en yüksek yıllık sıçramaymış. 3,5 milyonda parçacık sayısı. Greta Thunberg de açıkça şeyi söylüyordu. Bizim bakmamız gereken tek şey var dünyada, konu olarak edinmemiz gereken. O da emisyonlar, yani salım eğrileri. Ve kusura bakmayın ama hala yükseliyor ve tek bakmamız gereken şey bu diyordu. Çok vahim bir durum var. Bayağı insanı ürküten bir durum olduğunu söylüyorlar yazarlar. Ve metandan bahsetmişken bir başka haber daha vereyim. O da çok ürkütücü. Yani şimdi mücadele haberlerini verdim. Bunlar geride kaldı valla. Bunları da söylemek zorundayız. Bütün dünyadaki mücadelelere rağmen geçenlerde, yani Haziran başında çıkan bir şey. Endüstriyel metan emisyonları büyük ölçüde, demin de söylediğim gibi, tamamen yanlış hesaplanmış, 100 katı olması gerekiyormuş. Bunu gizliyorlar Amerika Birleşik Devletleri, başta Trump yönetimi olmak üzere. Bir de Dar Cemal'in Truth Out sitesinde aylık yazıları var. İklimin durumu şeyleri, tutanakları diyebiliriz onlara, raporları. Arktik bölge o kadar hızlı eriyormuş ki bilim insanları ölçüm için bıraktıkları aletleri yerinde bulamıyorlarmış. Suyun dibine gidiyor. Çöküyormuş yani. Çöküyormuş. Ya yani o kadar hızlı. Aynısı şeyde vardı. The Day After Tomorrow, evet, filminde vardı. Evet. Ben de onu hatırladım doğrusu. Çok ürkütücü bir şey bu. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama baya gitmişler ve bulamamışlar yani. Grönland'da Arktik bölgede ölçüm aletleri, neyse, sigortalıdır inşallah aletler, değil mi? Aletler sigortalıdır. Evet, yani bilim insanlarına yeni alet verirler, değil mi? Tabii. Suyun altına gömüldüğü için. Gömüldükten sonra bulunması da gerekebilir ama yani ne kadar dipte ve neler olduğu bilinmediği için şimdi oraya da bir sondaj atıp ardından çıkacak olan yeraltı kaynaklarını değerlendirmeye çalışan ülkelerin de dikkatini cezbetmeyelim. Evet. Yani birkaç santimetre erimeden bahsederken, şimdi her yıl birkaç metre toprak destabilize oluyormuş. Yani, birkaç metre. Lik toprak, evet. Ve yani üstelik de bu permafrost'taki yıkım, çöküş, yani sürekli donmuş tabakanın çöküşü, yıkımı karbondioksitin atmosfere yayılmasını hızlandırıyor da muhtemelen çifte bir şey geliyor. Yani sera gazlarından ve tundradan çifte çıkartıyor. Fevkalade endişe verici şeyler böyle. Ve bildiğim, yani çok uzun bir haber vardı, analiz vardı, onu kendim bile okuma fırsatı bulamadım ama sadece başlığını paylaşmak istiyorum. Guardian'da çıktı şeyin sonu. Bildiğimiz haliyle Kuzey Kutbu'nun sonu diye bir yazıda çok ayrıntılı incelemeler vardı. Bir de şeyden bahsedeyim. Amazon'daki şey başlamış, yıkım çok hızlanmış. Ağaç kesimleri hem yem ve başka sanayiler için, başka palmiye gibi şeyler ekmek için, hem de doğrudan doğruya kereste tüccarları için. Bolsonaro altında yeni yönetim, faşist Bolsonaro'nun yönetiminde Amazon'un ormansızlaşması müthiş artmış ve bu konuyu da Greta Thunberg bir fotoğrafla paylaşmış sitesinden. Bunun, bu yıkımın sona ermesi gerekiyor ve sadece Amazon'da değil diyor. 3 nokta koymuş. Yani hepimizin üstünde durduğumuz, bindiğimiz dallı kesiyoruz demiş. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Bir başka yıkım haberi de, iklim krizi insan sağlığını derinlemesine etkiliyormuş ciddi şekilde. Ve özellikle ulusal bilim akademilerinden ta sivrisineklere bağlı hastalıklardan akıl hastalıklarının bozulmasına kadar bir dizi alanda raporlar çıkmış durumda. İklim krizi kafayı da bozuyor ve kanı da bozuyor diyebiliriz. Ve eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde küresel ısıtma durdurulamazsa, bir yeni araştırma, her yıl yaklaşık 6000 kişi, 5800'den fazla insanın sadece New York'ta, Los Angeles'ta 2500, Miami'de de 2300'den fazla insanın ölmesi, öleceği tahmin ediliyormuş. Yani binlerce kişi yılda ekstradan ölecekler diyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz ve çok daha fazla sayıda şeyle de bitirelim istersen. Çeşitli ülkelerde daha fazla orman yangını olacağı hesaplanmış. Büyük otlak yangınları, mera yangınları ve orman yangınları nerelerde biliyor musun artacak olan? Mesela yangınlarıyla ünlü olan Britanya'da, İsveç'te, Letonya'da ve Almanya'da. Kuzey ülkeleri. Evet. Kuzeydeki soğuk, hiç yangını olmayan ülkelerde, İskoçya'da bir iklim felaketiyle baş başa kalacakmış. Hatta kıyamet diyorlar eğer emisyonları kısmazlarsa. İskoçya'dan bahsediyoruz. Dünyanın en soğuk yağışlı ülkelerinden bir tanesi. Ve maalesef en kötü haberi sona sakladım. Bitiyor galiba. İskoçların en ünlü şeyi nedir? Viski. O da mı? Gideceğiymiş. Çikolata da gidiyordu zaten geçen sene. Evet. Viski de gidecekmiş. Viski üretimi ciddi şey olacakmış ve bayağı Scotch on the Rocks diye vermişler. Haberi esprili bir şekilde. Buzlu viski diye. Maalesef o da. Ve bir de domuz gribi çok Asya'yı kasıp kavurmaya başladı. Durdurulamıyormuş. milyonlarca, 2 milyondan fazla domuzu itlaf etmelerine rağmen durdurulamıyormuş. Durdurmanın yolu yokmuş. Bittiyse kötü haberler, iyi haberi vereyim. Evet, ver. Son haber olarak da vermek istiyorum, müsaade ederseniz. Güneş sisteminin kralı Jüpiter'i, hatta onun uydularını da yakından görmek isteyenler bu gece gözlerini gökyüzünden ayırmasın diye yazıyor Milliyet Gazetesi'nin nüshasında. Elime aldım. Nüshası. Nüshası, özür dilerim. Çünkü Jüpiter en büyük ve en parlak haliyle gökyüzünde görülebilecekmiş bugün. Gözleme yapabilmek için bir dürbünden daha fazla bir araca gerek olmayacakmış. NASA güneş sisteminin en büyük gezegenini çıplak gözle parlak bir billur gibi, yani parlak bir mücevher gibi görüneceğini söylemiş. Jüpiter bugün, yani 10 Haziran gecesi dünyaya en yakın konuma geliyormuş. Jüpiter'in bu tarihte dünya ve güneş ile aynı hizada olacağı da aynı şekilde haberin içerisinde belirtiliyor efendim. Basında güven işte böyle bir şey. Evet. Jüpiter'i atlamamışlar. Evet. Ama benim gözüm nerede? Mars'ta. Mars'ta mı? Çünkü savaş ilahı. Ben de benimki de Merkür'de. Hız. Çeviklik. Çeviklik. Evet. Ben daima şeydeyim. Savaş ilahlarının peşindeyim. Okey. Jüpiter ne şeydi? Tanrısı neyin tanrısıydı? Neyse, onu da yerine bırakalım artık. Evet, bugünkü programımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Bizi dinlediğiniz için ve tahammül ettiğiniz için bize çok teşekkür ederiz. Ve hepinize günaydın deriz. Günaydın. Günaydın.